Két egymáshoz egyébként viszonylag közel álló jelenséget fogunk jobban kifejteni, miről már régebben esett szó, és pedzegettük Zolival, hogy ezekben a dolgokban bele kéne állni amúgy is, de most volt ezekhez kapcsolódóan pár hír, és akkor ennek alapján indulnánk el ezen. Az első egyébként, hogy megszokhatjátok, a Sony után általában a Microsoftos blog jön, na ezt gyakorlatilag tehetjük oda is, tehát vehetjük úgy, hogy ez a Microsoftos blognak a blokknak az eleje lesz, csak egy kicsit ilyen kibeszélő jelleggel. Igen, mert hogy na az egésznek a katalizátora az, hogy volt egy újfajta téma, ami szerintem nem minden hátszél nélkül merült fel a közösségi térben. Erre gyakorlatilag annyi volt a topikja, hogy kiégett a Game Pass. Ezt úgy értem a kiégést, ahogyan egyébként szokás használni, nem úgy, amit... Te már csak tudod, mi az? Hát én pontosan tudom, mi az. Most lényeg az, hogy arról beszéltek, hogy számos Twitter felületen, például a Washington Post, meg a Tom's Guide talán, nem tudom, hogy pontosan melyik, de egy páran... Tom's Hardware? Nem tudom, valamelyik, mindegy... elkezdték szépen Twitterre kérdezni, hogy lemondták a Game Pass előfizetésüket, mert erre nincsen szükségük. Most bele lehet látni, hogy... Ki volt ott fejtve egyébként, hogy miért mondták le, de majd ezt mi is... Persze, most én konteózok, de hát ez egy ilyen műsor, konteózom, mert mindenféle ötleteket felvetünk. Én. Tehát kicsit gyanús, hogy hirtelen most, amikor egy hónapon belül jön a PlayStation-nak a szolgáltatása, most elkezd kiszivárulni, hogy hát nekem annyira nem is tetszik a Game Pass. Jó, oké, ezzel most lépjünk túl, hogy ilyen is lehet, nyilván, de tudunk róla, hogy igen, ez is létezhet. Az érdekesebb az az, hogy a Game Pass azért egy mindenképpen kibeszélésre érdemes formátum, mert gyakorlatilag ez az egyetlen olyan általunk ismert videójátékos VOD szolgáltató, aki a mainstreamet képviseli. És a legnagyobb. A legnagyobb. Tehát az ő működése, sikere és kudarca alapján azért merhetünk levonni bizonyos tendenciákat, meg kifutásokat, léptékeket, hogy miért érdekes ez. És felmerült bennem az, hogy milyen érdekes, hogy a VOD-ba hirtelen mindenki elkezdett fantáziát látni, mint, és ebben szerintem nagyon kevesen gondoltak bele, hogy a VOD az tulajdonképpen egy live service szolgáltatás már önmagában. Ugye, fix havidíjért te tartalmat vársz. Ritkán tekintünk így rá, de technikai szempontból nincsnek különbség e között a live service között, meg mondjuk egy League of Legends között, vagy mondjuk egy más jellegű ilyen tartalomorientált videójáték között. Tehát érthető, hogy miért lát ebben hirtelen borzasztó perspektívát mondjuk a Sony is. Viszont érdemes szerint meg kicsit elemezgetnünk, hogy ténylegesen miről van szó a Game Pass esetében, ami azért egy izgalmas dolog, mert hogy a Micronak ugye volt egy olyan vállalás, erről beszéltünk is talán múlt héten, igen, hogy negyed évente egy belső fejlesztésű játék. Igen. Negyed évente egy belső, ezt vállalja. Most essünk túl azon, hogy a cégeket nem szabad számon kérni, hogyha hazudoznak, mert egyébként a hazugság az most már egy benne van mindenben, igen, a trailer alapján sem veszünk játékot, ez most már egy közjel. Okay. Lehet, hogy úgy fogalmaztak, hogy ez a kitűzött cél, vagy ezt szeretnék elérni, de nagyjából egyébként az jött le, hogy azért vegyél Game Pass-t, mert minimum negyed évente kapsz egy darab first party játékot, minimum. Igen. Na most erről beszélni fogunk itt most ezekről a dolgokról, aztán így át fogjuk fordítani arra, hogy mi ez a VOD Eldorado, ami most így végbe megy így a videójátékiparban. Tehát az, amit a Micro itt vállalt, nominálisan ugye szó volt arról, hogy a Micro az Excel táblázat alapján dolgozik. Aki nem tudná, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy ők az abszolút nettó kiadói szemléletet képviselik. Tehát az van, hogy felbasszák az Excel táblát, összeadják, hogy megéri, nem éri, és hogyha pozitív a mérleg, akkor oké, ez alapján dolgoznak, semmi más alapján. Ez még az Xbox One era elején merült fel, mint téma, és ugye akkor volt az is, hogy a Steve Ballmer is azért hozta meg ezt a döntést, mert azt mondták, hogy oké, egy milliárd, nem tudom, hány dollárba kerül vissza. Ja, a Red Ring-es dolognál. Meg fogja érni? Jó kommunikáció lesz belőle? Jól, pozitívan jövünk ki belőle? Akkor csináljuk. És ráadta az áldást egy olyan műveletre, amire nem volt még példa az iparban. Mert kiadta ezt az Excel tábla. Excel szinten, azt hiszem 23 stúdiója van most jelenleg a Microsoftnak. 22, azt hiszem, hogy 22 vagy 23, de valami. 22-23, most használják ezt. Ez csak a first party stúdióik. Igen. Na most ahhoz, hogy ezt a negyed évente egy játékot tudják tartani, próbálok valahogy vizuális lenni, tehát azt jelenti, hogy egy évben 4 játékot le kell tenni ennek a 23 stúdióból mondjuk 4-nek. Tehát 1-2-3-4 stúdió egy-egy játékot letesz egy évben. Ez nem bonyolult matek, ez szerintem megvan. Na most, hogyha azt veszük, hogy 4 év alatt fejlesztenek ki egy AAA léptékű játékot, vagy bármilyen videójátékot, az Ori-tól mondjuk a... Nem tudom, az Ori már szűkösen fér bele a 4 évbe, tudod. Igen, az éppen, hogy belefér, de mondjuk az Outer Worlds-ig. De mondjuk azt mondjuk, hogy ez a 4 stúdió, ez leteszi mondjuk a tárgyévben ezt a játékmennyiséget. Nyilván tőlük jövőre nem várhatunk újabb ilyen játékot. De nem is kell nekik 4 éven keresztül. Nem is kell, és viszont, itt... bocsánat, csak ezt, gyorsan, ezt a gondolatot végigviszem. De a következő évben jöhet az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as stúdió. Utána jöhet a 9, 10, 11, 12, és így tovább. Na most, mire a 16-tal bezárult 4-essel végeztünk, utána magabiztosan előállhat ez az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es stúdió megint egy játékkal, mert eltelt annyi idő, hogy a negyedik időszakot megint ők vihetik, de ha mégsem, akkor is rendelkezésre áll a 17, 18, 19, 20-as stúdió. És feltételezett, hogy egy stúdió csak egy játékot fejleszt, amit tudjuk, hogy például az Obsidian olyan 23-at egyszerre. Most csak az Excel részét veszem az egésznek, igen. Hogy ez most csak a kivonatolt dolog. Ez alapján mondhatnák, hogy amit a Microsoft vállalt, hogy negyed évente egy belső fejlesztésű játék, ez maga biztosan még pufferrel is bőségesen tartható. Abszolút. 23 fejlesztő stúdió birtokában. Ezt adta ki az Excel. Na itt jön be a valóság viszont, és itt jön ki, hogy a Microsoftnak nincsen kiadói gondolkodása. Mert a valóság ezzel szemben azt mutatja, hogy megnéztem, hogy mikor jöttek ki a Micronak belsős címei. És mondok pár fontosabbat. Halo 5 2015-ben. Az 7 éve volt. Tudjuk, hogy tavaly jött ki az Infinite. Az nem azt jelenti, hogy a 343 például 4 éves ciklusban képes dolgozni, és legyünk őszinték. Az Infinite-t meg félig sincs kész. És nem fogunk 3 év múlva, mert ugye tavaly volt az Infinite, 3 év múlva nem fogunk új Halo-t kapni, ebben biztosak lehettek. Ja, hát jó darabig nem, azt mondom. Persze. We Happy Few, ugye a Compulsion Games, 2016. Az 6 éve volt. De várjál, náluk is úgy volt, hogy kiadták a We Happy Few-t, és utána vették meg őket. Utána annektáltak. Forza Motorsport 7, az 2017-es játék. Tehát az látszik, hogy a Turn 10 sem tudja tartani a 4 éves ciklust. State of Decay 2, 2018. És ott tudjuk, hogy ott is gondok vannak. És ott tudjuk, hogy gondok vannak, tehát ez darabig nem fog kijönni. Outer Worlds. Hogyha jövőre ki fog jönni, akkor mondjuk ez egy oké, de egyelőre erről nem tudunk semmit. Hát, de ott folytatás. Az Obsidian dolgozik, vagy 4-5 projekten alasan. Világos, de itt szándékosan megyünk szépen. Értem, persze. Outer Worlds 3 éves játék, és nem tudunk arról semmit, ha az Outer Worlds 2 jövőre megjelenne. És csak a példa kedvéért az Exile-nak, vagy Inxile-nak a Wasteland-je, Wasteland 3, az meg 2 évvel ezelőtti cím. Uh-huh. És nem tudunk arról, hogy az Inxile az mind dolgozik. Na most, itt dobnám be azt, hogy ezzel a nekifutással nekiugrani egy VOD szolgáltatásnak, ez megint azt mondja, hogy igen, kijön. Ha matematikailag visszabontod, és azt mondod, hogy 4 évente 4 játék, igen, van annyi stúdió. De ez is mutatja, amit egyébként máshonnan is látunk, hogy kurvára megcsúsznak a fejlesztések. Folyamatosan csúszik minden, és nem tudják tartani. Viszont ez oda vezet, hogy ez egy... nem betartható ígéret, hogy egy év alatt 4 belső címet kizúzzál saját szolgáltatásodba. És itt vissza, át is adnám a szót, ezt így akartam felvezetni valahogy. Na, onnan indulnék kell, hogy rakjuk tisztába a dolgokat, mielőtt így valaki nagyon belénk állt, hogy merre a Kotaku kidobta ezt a cikket, és hogy ott lehúzták, és stb. Induljunk el onnan, hogy itt nem a szolgáltatást akarjuk minősíteni, csak próbáljuk körüljárni ezt a felvetést. Tehát azt mondani ma, hogy a Game Pass egy szar szolgáltatás, az fasság, mert nem az. Ennek több oka is van, hozzáteszem, vaskosan benne van az is, hogy vaskosan mínuszos, de ez azért van, mert a Microsoft ezt minél jobban terjeszteni akarja, nagyon jól csinálja, nagyon olcsó, nagyon sok játékhoz hozzáfértek. Tehát innen indulunk. Az más, hogy most már annyi idős a szolgáltatás, és már annyian ki tudták próbálni, ugye azt hiszem 25 millió fölött van már az előfizetők száma, hogy nagyjából az emberek túl vannak azon a részen, amikor X pénzért ennyi játékot kapok, és szerintem eljutottak arra a szintre, amikor azt mondja, hogy X pénzért ennyi játékot kapok, de igazából nem játszom egyikkel sem. Tehát, hogy azt nekem nem mondja senki, hogy mondjuk az indi címekért fizet elő. Az indi, tehát előfizetsz, kapsz egy csomó indi címet, ami ezt egyébként botta nem piszkálnád meg. Lehet, hogy kipróbálod Game Pass-ben, és jó, és tetszik, és játszol vele, ez másik rész, de nem azért fizetsz elő. Te azért fizetsz elő a Game Pass-re, hogy játszhass első nap a AAA belső fejlesztésű játékokkal. Ez a selling pointja. Úgyhogy valamilyen szinten azt jogosnak érzem, hogy, és azért térünk ki erre most, mert ugye most van az az év, 2023-2, hogy ugye pont a múlt héten beszéltünk róla, Starfield nem, Redfall nem. Az Infinite volt az utolsó, ami jött, ha szigorúan a AAA-t nézzük. Előtte volt egy Horizon. Jó, de az tavaly, ezek mind tavaly. Tehát most az idei évről beszélek, tehát amit múltkor is elmondtunk, hogy ebben az évben nem lesz szigorúan belső fejlesztésű, szigorúan AAA, nulladik napos. Jönnek ilyen kisebb címek, jött a Tunic, jönni fog a, az a Fallout utánérzés, amit te annyira csípel, amit már halaszgatnak folyamatosan. Azt nem tudja, mi a neve. Jaj, ez az orosz lófasz, az. Atomic Heart. Atomic Heart jön, de azért az se az a lépték. Meg vannak ilyenek, de olyan igazán nagy, brutál megjelen, és nem lesz. És akkor ilyenkor rádabensz, hogy így lejössz a Game Pass-hez. Azért tudom, mert én is most az előző hónapban előfizettem, hozzáteszem, azóta lemondtam. 300 forint, egy hónapra elég volt. Leültem, megnéztem, hogy mondjuk mit tudom, kópjáték. Adjál nekem kópjátékot. Kérlek szépen kilistázott 15-öt. Nagyjából. Ami, és ez egyéni izének a kérdése, fele érdektelen volt, fele olyan volt, hogy így bottal se, és akkor talán 2-3 volt, amit még mondjuk nem játszottam, vagy nem próbáltam. Mert az, hogy nekem telibe bevágja a Master Chief Collection-t, tök jó, de az is kín van már x ezer éve, aki akarta, meg kijátszotta. Tehát, hogy így ilyen szinten igen, tehát, és akkor rájössz arra, hogy fizeted a havi 4000 forintot, azt hiszem annyi az Ultimate, és nem használod ki. Tehát, hogy belépsz, nem töltesz le játékot. Mit töltenél le? Az új megjelenést. Új megjelenést nincs. Lehet, hogy rápróbálsz egy-két indi címre, de akkor meg gondolkodj el azon, hogy egyébként ez neked emellett is megéri. És mondom, ettől még nem a szolgáltatás lesz szar, csak én látom nem azt, ahogy a Kotaku előadta, de látom azt az elgondolást, hogy mi alapján mondják mondjuk most azt, hogy akkor most egy picit leteszem, és nem fizetek elő. Hozzáteszem, biztos vagyok benne, hogy ugyanezek az emberek, amikor bekerül a Starfield, akkor elő fognak fizetni újra. Mert ha játszani akarsz vele, az még mindig sokkal olcsóbb, ha egy hónapra, két hónapra, három, amíg 4 hónap alatt van az előfizetésed, még mindig olcsóbban jössz ki, mint ha megvetted volna megjelenéskor teljes áron. Igazából ebből nekem az világlik ki, hogy akárhogyan okoskodhatsz, és akárhogyan próbálhatsz itt trükközni azzal, hogy áttálsz egy előfizetéses modellre, vagy akármi, pontosan ugyanaz, ami miatt egyébként a live service játékok is faszolnak. Mert annyit értenek meg belőle, hogy ez azért jó, mert fix bevételhez jutnak. Addig már nem jutnak el, hogy azért fizetnek ezek az emberek, mert tartalmat akarnak. Uh-huh. És a tartalom az nem az, hogy a track to you, mit azt day van, el tudod kezdeni játszani az előfizetésedért cserébe. Könyörgöm, pont számolgatták a Kotakun, hogy ebben a negyed évben, hogyha befizettél mindent a Game Pass-re, akkor az, amit mondjuk megkaptál érte, az a Track to Yomi volt. Egy 20 dolláros játék. Tehát kivonatolva, igen. Nem párzik ki azért a pénzért, amit te beleölsz. És ez a perspektíva jön nagyjából év végéig. Tegyük hozzá azért, hogy ennek az éremnek is két oldala van, mert látszik, hogy a Micro kurvára igyekszik. Tehát nem csak a Track to Yomi az, amit Day One kipróbál használható, de a Sniper Elite 5 is, ami jó, egy 50 dolláros játék, de akkor is látszik, hogy még mondjuk PlayStation-en ezt meg kell venned, addig a Game Pass-ben ez benne van. Nem tudod, hogy meg kell-e venned, mert eddig nem volt konkurencia. Tehát, hogy jelenleg, tehát lehet, hogy majd beleraktad, de jelenleg ezt meg kell venni. Hát jelenleg, igen. És még nem indult a szolgáltatás. Igen, de ez... De azért itt nem egészen erről van szó. Szóval nem tudom most Bad Wolf mire reagált, de itt azért az látszik, hogy azért igyekeznek. Tehát kurvára próbálnak olyan játékokat, amik mondjuk frissen megjelentek, és és felhasználható, azokkal igyekeznek feltölteni a rendszert, de az látszik, hogy a kritikusok nem ezt róják fel, hanem a Microsoftnak a saját szolgáltatásában miért nincsenek benne a beígért játékok. Ez egyébként később ráhúzható lesz fizetéslepődőként szerintem a PlayStation-re is. Ideig óráig tök jól el lesznek az emberek azzal, hogy PS1-es játékok el vannak, mint a befőtés játszhatóak. Ez első időszakban jó lesz, de egy idő után szerintem fel fog merülni az, hogy egyébként miért lesz ez még izgalmas? Egyébként ezzel egyetértek, itt két dolgot jegyeznék meg. Az egyik az az, hogy eddig azért lehetett abszolút hivatkozni arra, hogy de egyébként nem számítanak annyira a first party játékok, mert van mellette 20 millió másik dolog is benne a szolgáltatásban, amit egyébként nem kapsz meg. Mert mondjuk most már lesz egy konkurens szolgáltatás, amiben úgy tűnik, hogy ugyanazok a third party játékok, meg indie játékok ugyanúgy benne lesznek. Tehát ilyen szinten nem lesz különbség. Amiben különbség lesz, az lehet itt mondani a retropöcsölést például ebben is, de a first party játékokban. És amíg ugye mondjuk az előző generációnál, és sajnos egyébként úgy látom, hogy még egy darabig, amíg el nem indulnak az új franchise-ai az Xboxnak, amíg nem jön a Fable, most így mondom az új franchise-t, amíg nem jön az Evolve, de amíg nem jönnek ezek, addig még mindig Forza, Gears, Halo. Ha felmész a Game Pass-re, akkor tudsz játszani Forzát, Gears-t, meg Halo-t. És igen, lehet mondani, hogy a Sony is a saját címeit rakja bele, csak ott mondjuk abban van sokkal több, tehát ott nem három franchise-ra van felhúzva az egész. Igen, lehet mondani, hogy régi szarfos címek, de azért a régi szarfos címek, mert azt, amikor átküldtem neked ezt a listát, a BSB reakciód volt, hogy azért ott lesz egy Pókember, egy Uncharted, egy God of War, egy Days Gone, azért... De ezek olyan játékok, amikkel aki akart, az már régen játszott. Akkor Game Pass-en is ez a filozófia van, nem? Valóban. Igen, és azt mondom, hogy ez nem lesz alternatív, hogy nálunk is kipróbálhatóak az 1000 éves játékok. Ezek tök jó dolgok, igen, és ez egy nagyon fasz a dolog, de ez engem nem fog arra sarkalni, hogy előfizessek PlayStation Plus-ra. Hova tovább? Még egy érdekeset mondok. De te nem képviseled a nagy többséget. Mondok egy még érdekesebbet. Ha nekem van Game Pass előfizetésem, nekem miért lesz érdekes, hogy előfizessek PlayStation Plus-ra? Pláne a felső tírre, hogyha azt mondom, hogy a régi fosokon tudok játszani a Game Pass-ben is. Oké, hogy nincsen benne a Days Gone, de mondjuk a Days Gone-nal játszottam mondjuk akkor, amikor megjelent, de ha nem akkor játszottam, amikor megjelent, akkor játszottam vele mondjuk PC-n, de ha nem PC-n játszottam vele, akkor a PlayStation 5-nek a PlayStation Plus collection-jében benne volt, ha egyikes, és ha egyikben sem érdekelt, miért érdekelne pont a PlayStation Plus-ban? Ha viszont ott érdekelt, akkor miért lenne motiváló erő nekem a Days Gone, hogy előfizessek a PlayStation Plus-ra? És megint csak az egységsugarú... De ez fordítva is igaz. Igen, de az egységsugarú ember kedvéért mondom, hogy nem a Days Gone-ra hegyeztem ki, a Days Gone az most egy példa volt. Tehát de muszáj egyébként beleékelni, mert lesz, aki azt mondja, de nem a Days Gone lesz, ami eladja, hanem ott lesz mellette a God of War, meg a kurva anyja, meg a faszom, hogy semmi, nem tudom én mi. Értem, de az arra ugyanúgy igaz, mert a God of War is ugyanilyen, hogy ugyanez a kategória, hogy ha nem a megjelenéskor PC-n is játszhattál vele, a PlayStation Plus collection-ben is benne volt, meg most a PS Plus-ban is. Arra akarom csak kivezetni ezt az egészet, hogy mi mondjuk a... És itt már a VOD szolgáltatásról beszélünk. Ez nem az, hogy jó, tehát tök másfajta VOD szolgáltatás. Normál esetben egy VOD szolgáltatás, nem mint amilyen a Netflix vagy az HBO Go, igenis számon kéred a ciklikus frissülést. És a minőségét. Nem az, hogy mit tudom én, beküldjenek neked, mit tudom, egy LMBTQ propaganda filmet a Netflixbe, vagy mondjuk az HBO Go-ba, hanem minőségi filmeket akarsz látni. Legyen az mondjuk akár a legendás állatok. Most oké. De akkor is, az egy nagy költségvetésű film. Ilyeneket akarsz látni mondjuk az HBO Go-ba, hogy úgy érezd, hogy megéri neked előfizetni. A Warnernek a saját címei, azért legyenek már benne a Warnernek a saját szolgáltatásában, ez ne legyen már egy extra kérés. És szerintem ezt nem tudod egy idő után megkerülni. És ahogyan egyébként, azért mondom ezt, hogy ahogyan számon kérjük egyébként a Microsofttól, hogy a saját Game Pass-ében miért nem teszi egyébként bele a saját játékait, így egyébként ezt fel lehet vetni a Sony-nek, és egyébként ők miért de nem? De ők elmondták, hogy miért nem. Igen, ez az egyetlen különbség, hogy a Michael azt mondta, hogy ő ezt vállalja, a Sony megmondta, hogy ő ezt egyébként deklaráltan nem vállalja. A kérdésem csak az, hogy mennyire normális, ha a Netflix-tel elvárjuk, hogy legyenek ilyen saját gyártású műsorai, mert az köti oda az embert. Igen. Ha HBO-tól elvárod, hogy legyenek saját gyártású műsorai, mert az köti oda a vásárlót. Ha a Microsofttól elvárjuk, hogy igenis tolja ki a kurva játékot, és ez a 23 stúdió ne a farkát reszelje egész álló évben, hanem igenis játékot csináljunk, és tegyék bele a Game Pass-be a Game Pass száráért, akkor szerintem a Sony-tól is elvárható, hogy oldjátok meg valahogyan, igenis legyen valami bevonzó erő, mert egyébként... Van, bőven van. Neked nincs. Van. De te az előző generáció kezdete óta, ha más nem, az összes nagyobb megjelenést végigjátszott a PlayStation-on. Nem te vagy az átlag. Nekem a mai napig találok olyan PlayStation 4-es címeket, bőven, ami még akár nagyobb megjelenés is, és nem játszottam. Nem játszottam az Order 1886-tal, az egy launch cím volt. De ha benne lesz a szolgáltatásban, ki fogom próbálni. Ez nem volt benne a Plus Collection-ben? Nem, a Plus Collection-ben nincs benne. Lehet, hogy valamikor PS Plus-ban volt, de mindegy, most csak hoztam egy példát, vagy az Infamous-szel, vagy ilyeneket. Tehát van egy csomó olyan, amit egyébként nem biztos, hogy megvennék, de tudom, hogy jó, tudom, hogy minőségi, ott lesz, kipróbálom. Ha? És mondom, itt most azt állít sorba, hogy igen, ez mind a két oldalról, amit te is elmondtál, ez igaz. Csak mondjuk, ha van három ilyen cím, amire tudsz hivatkozni az egyik oldalt, a másikon meg van 20, akkor nagyobb az esély arra, hogy abból a 20-ból van olyan, amivel nem játszottál eddig, mint a háromból. Szerintem. De, és igen, neked nem számít a retro, neked nem számít a PS3 izé, de nem véletlenül rakták bele azt a legnagyobb tierbe. Én nem azt mondtam, nekem nem számít a retro, én csak a selling pointot nem értem, mert én is sokkal szívesebben játszom egyébként mostanában, főleg mai fejjel, most már szívesebben játszom a régi játékokkal, mert annak volt valami veleje, valami húsa azoknak a cuccoknak. És jó érzés egyszerűen elmerülni. Most, amit például csinálok a retroverdes, hogy rácsodálkoztam, hogy az a játék úgy néz ki, hogyha ma kiadnák, senkinek nem ütne, senkinek a fejében nem merülne fel, hogy ez nem egy mai játék. Oké, nem úgy néz ki, mint a Last of Us 2, vagy mondjuk így, faszom tudja, nem tudom, mint most nem tudok leakasztani, ez is érdekes. Szóval nem úgy mindenki, mint a Horizon Forbidden West, vagy ilyesmi, okay. De azért jól néz ki. Bőven jól néz ki, és simán azt tudom mondani, hogy ez mondjuk 2020-ban jelent meg, ami már bőven a Next Gen. Na most, igen, és nem kell ez nagyon messzire visszamenni, csak 10 pár évet. Na most, én ezekkel szívesen játszom, nekem ez mondjuk perspektíva. Azt nem látom magam előtt, hogy az emberek tömegesen ölnék egymást a PS1-es címekért. Azt én egy túlzásnak tartom. Látod, hogy megy a rinya emuláció? A rinya az megy, azt látom. De majd meglátjuk, persze igen, majd a számok igazolni fognak. Nyilván, csak beszélgetünk ezekről a dolgokról. Ja, persze. Nekem, és a másik kép felvetésem, tovább megyek, hogy nem jelenti egyébként ez azt, hogy ezt a VOD szolgáltatást amúgy igazából itt a játékpiacon senki nem gondolja komolyan? De nagyon komolyan. Várjál, oké, tudom, mert fizetni fogják a szervereket, meg nem tudom, hogy micsoda. De azt látjuk, hogy a Sony azért nem fogja feladni a AAA értékesítést, hanem mondjuk egy ilyen uffer szolgáltatást. Nem szarják a pénzt, tehát még mindig ilyen szinten igen. Dávid és Góliát, tehát mint 38 ezerszer annyit ér a Microsoft, mint a Sony, de ez teheti meg. De amit itt látunk, az az, hogy bele fognak állítani, persze bele fognak állítani szolgáltatásokat, de igazából ezek olyan játékok, hogy amit beszéltünk. Ezeket, hogyha érdekelt téged, már 100-szor ki tudtad próbálni. De messzebb megyek, a Micronál is az látszik egyébként, hogy van ez a Game Pass szolgáltatás, és most tartanak, múltkor néztük 25 millió előfizetőnél. Ez kurva kevés, figyelembe véve, hogy ez még PC-n is elérhető. Szerintem ez nem kevés. De ez szerintem egyébként nem sem. De mondjuk azt, hogy nem kevés. Amennyi ideje megy a Game Pass, okkal merül fel, hogy lehet, hogy ez a teteje. Na most, és úgy egyébként, hogy a Micro addigra már azért hadrendbe állította a teljes Gears felhozatalt, a Forcákat, a Halo-kat, volt rengeteg külsős megjelenés, ami Day One megjelenést kapott, az Outriders-től kezdve, melyik volt az a Warhammer-es ját? Nem Warhammer, Dungeons and Dragons volt. Azt is beleadták. Igen, amelyik azért retek szar volt, tudom, meg de, az Outriders tudom, is. De rengeteg ilyen külsős címet vontak be, betették a Rainbow Extraction-t, ami mondjuk olyan volt, amilyen, de akkor is egy Rainbow Six játék kiépült közönséggel, és az jött az egy Ubisoft cím. Mert ezeket én nem vitatom el. Tehát ők azért mindent megtettek, amit lehetett, és ezzel értek el 25 millió, hát, egy 25 milliós bázist, és nem tudom ennek mennyi a megtartó ereje, mert ezt nem kommunikálja különösebben aktívan a Microsoft, de az világosan látszik, hogy az minimum felvet kérdéseket, hogy a 25 millió, amit most látunk, az a torta, amiből egyébként gazdálkodnia kell majd a Sony-nak is. Nem. Hát ha csak a sima, az alap, múltkor beszéltünk, hogy 49 millió a PS Plus felhasználók száma. Szerintem. Valami ilyes, 40-valahány millió. Azt tudom, hogy a cloud felhasználók, a PS Now felhasználók, azok az kevés, de itt ugye ne abból indulj ki, hanem mert az alap fel, tehát az is egy hasonló szolgáltatás, mint olyan szinte, hogy havanta fizetsz érte, az alap, az essential. Nyilván nem azt hasonlítom a Game Pass-hez, mert égés föl. Persze. De ha szigorúan előfizetési számokat nézünk, akkor az valahol ott van. Nem, egyébként szerintem ez még mehet feljebb, mert lehet becsatornázni, és majd a Micronak pont a hardware-es hírével kapcsolatban van egy olyan réteg, amit még nem úgy szólítottak meg. Úgyhogy ezzel még lehet nőni, szerintem fognak is tudni nőni. Itt valami hasonló problémát látok egyébként, mint ami pont az alap VOD filmes sorozatos szolgáltatókra is jellemző, hogyha aktuálisan nincsen tartalmad, akkor ott fognak hagyni a picsába, és majd amikor lesz, akkor visszamennek. Tehát ez olyan, mint mikor kijött a Witcher sorozat, Netflix előfizetők száma, puty, föl a picsába. Utána megnézték egy hétvége alatt, nem jött semmi más, bi, le. Úgyhogy csak egyébként szerintem pont a játékiparban ez könnyebb lenne tartani. Tehát, hogy ott azért 3 hónapot várni egy AAA játékra lófasz pénzért, az szerintem tartható. Még mondjuk tudom, mert én is a Netflix-es szokásaim azok olyanok, hogy bemegy egy végigpróbálat, szar, az kikapcsol. Még nem mondtam le. De... Nem, ott azért havonta mindig jön valami olyan, ami mondjuk belsős dolog. Lehet, hogy téged nem érdekel, de a Netflix az frissül, és folyamatosan frissül, és folyamatosan jönnek a de belsős mivel? Tartalmak. Filmekkel folyamatosan. Most is kettő, és abban az egyik engem kurvára érdekel, szóval David Cronenbergnek jön egy filmje. De ezek folyamatosan jönnek, és ott van konkrétan tartalomként. Loprax, köszönjük szépen. De oké, mondjuk azt, hogy egyéni preferencia kérdése, hogy téged mondjuk a játékok mennyire érdekelnek, amik bent vannak, és mennyire nem. Én tudom például saját magamból kint, hogy biztos nem fizetnék el a PlayStation Plus-ra, az új szolgáltatásra. Mert engem konkrétan kurvára nem érdekel, amit ott fel fognak vonultatni jelenleg. De akkor álljunk át egy másik oldalra, és átkötném a témát a következőre. Hogy a VOD egyébként ebben a formájában kinek éri meg? Mert azt te is azt mondtad, hogy ha jön egy érdekes játék, akkor puf, kilő ez az egész szolgáltatás, aztán, hogyha kijátszották az emberek magukat, mondjuk Starfield, el voltak vele egy hónapon belül, azért ki tudják maxolni bőségesen, hogyha játszanak vele mondjuk naponta pár órát, kipörgetik, következő hónapban lemondják. És akkor megint várnak 3 hónapig. Uh-huh. Na most ez azért nem egy olyan perspektíva, ami azt jelenti, hogy itt nagyon megéri játékokat lapátolni egy ilyen szolgáltatásba, ha csak nem mondjuk egy Starfield jellegű mega AAA akármi, de azt is valahogyan be kell vinni, az nem magától megy oda. Nem is, hogy inkább úgy mondanám, hogy a mostani áron nem. Márhogy. Hát úgy, hogy nagyon, nagyon jól tudjuk, addig-addig fogod azt nyomogatni, még el nem állítasz fel valamit. Ez nem gomb. Ja, nem baj. Te képes vagy rá akkor is. Tehát azt tudjuk, hogy ez egy mínuszos, aktíva mínuszos szolgáltatás, nem kell ezzel meglepődni, a konzolokat is így szokták az elején árulni mínusszal, azt tudjuk, hogy az Epic Store még sok-sok évig mínuszos lesz, ezzel lehet kalkulálni. De ez nem lesz az örökké valóságig így. Azért tudnak dinamikusan nőni, ahogy egyébként a Netflixnél is így volt, mert viszonylag nyomott áron kaptál nagyon sok tartalmat. Ez azon a határon, ha mozogsz, ahol akkor is megtartod az előfizetésedet, ha egyébként új tartalmat, vagy olyan tartalmat, amit érdekel, nem feltétlenül kapsz, de úgy, hogy vele, hogy hát ez nem kerül olyan sokba, egyébként belefér 2 doboz cigiára, vagy 1 doboz cigiára, megtartom, mert ha jön majd valami, akkor igen, és nem mondom le, és annyira nem érdekel. Csak hogy a Netflixnél is pont azért hozom azt példának, mert ott is szépen nőttek az árak. És utána mert az account sharingbe is, mert sokan írtátok, hogy azért éri meg, például mert account sharing, tehát hogy megosztod a tartalmat. Ott is egyre jobban beleálltak, és akkor még drágább, most már ott tartunk, hogy ez a legdrágább a piacon, viszont annyival nem nyújt többet, mint a többi. Ott tartunk, hogy beleállnak abba, hogy meg tudod osztani a saját felhasználódat, meg fogod tudni továbbra is, de már fizess érte extrát, és ott tartunk, hogy amellett, hogy te vagy a legdrágább a piacon, és még ebbe is beleálltunk, még a reklámokkal is teli fogjuk baszni. Ez nem igaz, az egy külön tír lesz. Jó, oké, rendben van, de egyáltalán felvetődik, hogy lesz ilyen. Tehát abban a pillanatban, hogy piacvezető és vagy közeli állapotba kerülsz, ez nőni fog. A Game Pass-nél is, ha nem lennének a folyamatos 300 forintos akciók, ha nem lenne nyomott áron az Ultimate, ha mondjuk havi 7000 forintot kéne érte fizetni. Biztos Istenem, nem fizetném ki. És egyébként én azt látom, hogy nagyjából szerintem az lehet az az összeg, ahol ez már, pluszosan jön neki a Micronak. Na ez a problémám, pluszosan jön ki a Micronak. Oké, és a tartalommal mi a faszom lesz? Hát addigra majd raknak bele. Ja, persze. Őszintén szólva, a Game Pass-t azt nem ebben a generációban találták ki, hanem az előzőben. És igazából én még egyszer nem láttam, hogy mi az úristen lenne, és tudod, mi a legdurvább ebben az egészben? Ami itt fel van sorolva, a 343, a Compulsion, a Turn 10, a... ki a faszon csinálja a State of Decay-t? A... Undead Labs. A egyébként Playground, az Obsidian és az Inksile, ezekből egyik sem olyan cím, olyan csapat, aki egyébként el tudna vinni a hátán egy konzolt. Tényleg nem. Hát. És tök mindegy, hogy milyen hagymázas emlékeket ápolunk magunkban az Obsidianról, de az Obsidian... Kis csapat volt mindig. Azok nem csináltak olyan léptékű játékot, amik persze szép emlékeket őrzünk arról, hogy mik voltak annó. De azért baszki, tehát azért egy konzolnak a zászlós hajójaként. És igen, nem fogod tudni megúszni, kellenek olyan játékok... Hát arról beszélsz, hogy konzolt akarsz eladni, nem akarnak konzolt eladni. Oké, adjanak el szolgáltatást. Én most nem konzolról beszélek, én most kifejezetten a szolgáltatásról. És itt valahol megkövetem saját magamat, mert legalább a... És igen, a Sony jó játékokat csinál. Ne bántsuk már még, hogy a Sony-nál sem minden jó. A Sony-nak a játékai kurva jók, a leggyengébb Sony játékért és a Microsoft összetörni a kezét, lábát, hogy mondjuk egy olyat tudjon letenni az asztalra. És igen, erre fel lehet építeni egy szolgáltatást, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy mit tudom én, a PlayStation Plus, mit tudom én, collection teszed elérhetővé az embereknek, és játsszál bazd meg megint God of War-t. Lehet ezzel valamit kezdeni, szerintem ez kurva sovány, de bazd meg, az legalább egy olyan line-up, amire azt mondod, hogy hát bazd meg, jó, kipróbálom, az jól mutat benne. De nem tudod ezt megúszni, bazd meg, tehát mit akarsz? Azt akarod, hogy az emberek mit tudom én, a V-Happy Few-val játszanak? De mondok még valamit. A legközelebbi mi lesz, amivel fel fogod izgatni őket? A V-Happy Few 2? Vagy a Wasteland 4? Vagy az Outer Worlds 2? Tehát az amúgy az Outer Worlds is lehet, hogy lecsapnak rá, de ezek nem olyan játékok, amiket mondjuk egy szolgáltatásnak a kirakatába raksz. Két dolog. Egyik oldalra hozzáfűzés. Uh-huh. Sony oldalra. Ha azt mondod, hogy most látsz nem elég, mit raknál még bele? Ami ott van a Sony-nál és nincs benne a szolgáltatásban. Az összes játékuk közül, ami kint van nagyjából és egészében, a Forbidden West-nek van kipróbálható verziója, az összes azelőtti PlayStation 5-ös játék, ami nagy megjelenés volt, a Returnal, a Demon's Souls benne lesz, és minden játékuk talán a Last of Us 2-n kívül előtt, ami megjelent, benne lesz. Mi az, amivel többet tudnának nyújtani? Én nem azt mondom, hogy szolgáltatás az rossz lesz, azt mondom, hogy szerintem érdektelen. És bocsánat... Megkapsz mindent, ami lényeg. Miért most miért bántod? Nem lehet a törzsgődőt. Nem, mert téged akartalak meg. Figyelj, de én azt mondom, hogy oké, te azt mondod, hogy ugyanilyen bevonzó erővel bír mondjuk a retro a PlayStation felhozatalába. Ez egy plusz dolog. De egy, igen, de neked plusz dolog. Ugyanúgy, hogy nekem például nem plusz dolog. Egyáltalán jó. Nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk azok az emberek, akik mondjuk elő fognak fizetni rá, azoknak mondjuk mond valamit, mint ahogyan lehetett azt látni. Az Enlistedről nagyon sokan azt se tudják, hogy mi a franc az. Nos, hogyha nem tudják az Enlistedről, hogy micsoda, akkor szerinted tudni fogják a Dino Crisisról, hogy az micsoda? Az Abe's Odd World-ről, hogy az micsoda? Ezek régi fosok. Én szerettem egyébként őket, mert van kötődésem hozzá, érzelmi kötődésem, és meg tudom a helyén kezelni, tudom azok mit jelentettek a maguk idejében. De az egységsugarú játékos, aki azt mondja, hogy na akkor mostantól játszhatsz a PS1-es játékokkal, kettőbe bele fog nézni, és azt mondja, hogy jó, hát ő nem fog hány ingert kapni a pénzért, akkor már inkább kijátsz a X+1 egyszerre a God of War, mert az legalább kinéz valahogy, lehet unja, mint a szar, mert eddig megcsináltam már 10-szer, de legalább nem fog driftezni a gyomra. Jó, csak értetted, hogy én látom, meg bele lehet állni dolgokba. Csak nem értem, tehát azt mondják, hogy megkapott gyakorlatilag az eddig összes megjelent játékot, meg még az új generációnak is a nagy részét, meg még egyébként az előző három generációról is a nagyobb címeket, most az, hogy natívan vagy streamelve, és mondjuk ezért kell fizetned havi 3000 forintot, nem tudom, hogy mit lehetne még belerakni, hogy téged boldoggá tegyenek. Engem semmiben nem lett boldog. Na hát ez a másik dolog. Ugyanakkor ez a másik felől is igaz, tehát hogy én azt is, ott is azt mondom, hogy nem azzal van gond, ami a Game Pass-ben van, mert az, ami a Game Pass-ben van, ilyen áron tuti nyerő. Nem tudod azt mondani, hogy nem, annyira olcsón adja Microsoft, az egy jó szolgáltatás. Ennyiért nagyon. Én egy picit a jövőre tekintve félek ettől csak egy kicsit, mert más a perspektíva a Micronál ugye azt kell előtérbe helyezni, a Sony meg ne kell pöcsölni az ízével, mert azt mondták, hogy nem erre fognak mindent föltenni. Más mentalitás. Ugyanakkor ugye beszéltünk erről, hogy nem tudják tartani a negyedévent egy-egy játék megjelenés, de ott van a 22 csapat. A 22 csapat nem csak egy játékon dolgozik, hanem egy 2-3-4-en. Előbb-utóbb el kell, hogy érkezzen a pillanat, amikor mondjuk egy évben megjelenik ebből 10 játék, nem? Hát, hogy most tehát, a Micron nem lehet, hogy ez jövőre el fog jönni, igen. Tehát akkor nem lehet, hogy itt is csak türelmetlenség? Mármint mivel szemben? Tehát az, hogy oké, szerintem igen, itt is lehet, hogy kicsit túl sokat látunk be. Most nem volt megjelenés, most nem fognak előfizetni, lemondják addig. Valószínűleg el fog jönni az az év, amikor megjelenik a félből, megjelenik a Motorsport 16, a Gears of War 32, a Halo Infinite 2, az Orient vakmókusok 10 év múlva, meg mit tudom én, ez majd mind megjön egybe, és akkor nagyon jó lesz. Ugyanezt az érvelést elfogadnád mondjuk egy másfajta VOD szolgáltató, nem mondjuk egy HBO-nál, egy Netflix-nél, vagy egy Amazon Prime-nál? Mármint? Azt, hogy majd lesz egy olyan évünk, amikor majd sok tartalom lesz. De nem kényszerít rá senki, hogy addig is fizesd a szolgáltatást. Nyilván, tehát itt nem arról beszélünk, hogy fegyvert tartanak hozzá, tehát nem kötelező rá előfizetni, csak ugye itt magát a szolgáltatásnak a természetét, meg a karakterét próbáljuk valahogyan kezelni, és hogy mit jelent, milyen perspektívákat biztosíthat. Nyilván tehát játszani sem kell, konzolt sem kell venni, meg igazából PC-re sincsen szüksége az embernek, tehát lehet remeteként is élni a hegyekben, tehát ezek tök jó alternatívák, ráadásul a legtöbbi egészségesebb, mint mondjuk itt kotlani a gép előtt. De azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy az, amit itt látunk, ez a VOD szolgáltatás, én ugye mondtad is, hogy a Micronak jelenleg nem éri meg. És erről többször beszéltünk, hogy azt hiszem 50 millió előfizetőnél lesz az, hogy pénzügyi, át fog fordulni. Pénzügyileg nem éri meg, nekik nem is az volt az elsődleges tényező, hanem az előző generáció kvázi bukása után nekik kellett egy kiút, amiből lett a Game Pass, és a Game Pass nekik egy kiút volt, és ahhoz képest brutál jó számokat generál, ha mondjuk előfizetési számokat nézel. Tehát, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem több most már a Game Pass előfizető, mint amennyit Xbox One-ból eladtak. Lehet, nem tudom. Nyilván egy picit túloztam, de látni a lényeget. Itt amiben én még belemennék egy picit, és ez például tökéletesen mutatja azt, hogy miért más a helyzet a Micronál meg a Sonynál, hogy pont az Xboxnak egy volt fejese, aki még annó a klasszik Xbox éra alatt vezette az Xboxot, neki volt most egy nyilatkozata, hogy ő egy kicsit fél az Xbox, a Game Pass által lefestett jövőképről. És milyen érdekes módon ő egyébként pont... Tehát azt mondta, hogy attól fél, hogy az lesz, mint ami a Spotify-nál volt annó, amikor bejött és digitalizálta a zenei piacot, hogy a zenei piacnak a bevétele az harmadára csökkent. Amit viszont mind a Spotify-on keresztül volt realizálva, tehát úgymond a zenészekhez kevesebb pénz jutott el. És akkor erre jött egyébként egy válasz, azt hiszem, nem is tudom, Reszeterrán vagy Redditen, vagy nem tudom, hogy olvastam, hogy de egyébként nézzük meg, hogy azóta ez mennyit nőtt. A zeneipar az nőtt azóta, igen. De még mindig nem éri el azt a szintet, ami a Spotify előtt volt. Tehát még mindig nem. Ez volt az egyik dolog, amiben így beleállt, hogy... A másik pedig az, hogy mindig sokszor mondjuk mi is, hogy milyen jó az indiknek az ilyen szolgáltatás. Mert hogy egy biztonságot ad. Igen. És egyébként hogy nem ez a csávó egyébként pont egy olyan konglomerátumban van most, aki indiket pénzzel, mindegy. De abban igaza volt, hogy kétféleképpen lehet tekinteni rá. Tehát, hogy te indiként, hogy bekerülj a Game Pass-be, az egy ilyen kölcsönös dolog. Tehát, hogy te is szeretnéd, meg a Micro is szeretné. Hogyha ezek közül az egyik nincs így, akkor a következő lehetőséged az, hogy store-ba felkerülhetsz, nyilván. Most a Steam-re gondolsz, az ilyenekre, nem? Most maradjunk a Micro. Most konkrétan az Xbox platformról. Okay. Az, hogy PC-n vagy, tehát store-ra. Tehát te felkerülhetsz oda, és elindulhatsz indiként az indie játékoddal értékesítésre. Igen. A Game Pass mellett a kutya nem fog, ez ki van mutatva, nem vesznek, most már egyre inkább nem vesznek játékot az Xbox felhasználó. Ennek meg ellentmond az Infinite-nek a fizikai hordozós sikere. De ebből, egy 500 plusz milliós fejlesztési költségű, szarrá promózott céger játékról beszélünk. Jó, hát ott financiálisan nem perzik ki a dolog, csak azt mondtam, hogy fizikai értékesítés létezik a Game Pass. Jó, de ezt nem egy no-name indie játéknál fogod megtenni. Ahol egyébként amúgy is legtöbb esetben csak digitális értékesítés van, és hogyha felmész a store-ba, és azt látod, hogy itt van 36 indie játék, még mondjuk céltudatosan keresel, akkor is ebből a 36-ból 32 benne van Game Pass-ben, nem fogod kifizetni a 3 dollárt se a másikért. Tehát, ha benne vagy és kikerülsz mondjuk a Game Pass-ből, akkor csak úgy tudod játszani, hogyha megvan véve a játék. De értem, hogy mondasz egyébként, csak vannak ilyen technikai kiskapuk. Konkrét kimutatás van arra, hogy mennyire elidegenítette az ilyesfajta vásárlástól az embereket a szolgáltatás, ami tökre érthető, mert ez lenne a lényege. Csak hogy így azt mondták, hogy vagy az, tehát hogy nincs esélyed akkor, hogyha nagyon nehéz azt úgy ki egyengetni, hogyha most te be is kerülsz a Game Pass-be, azért a Micro azt fogja mondani, hogy ad neked ennyi pénzt, amennyit ő gondol. És lehet, hogy egyébként, hogyha nem egy olyan platformon lennél, ahol csak előfizetési modell van, vagy előfizetési modell van többségben, akkor jóval sikeresebb lehetne a címed. Itt van most ez a Vampire Resurrection, vagy mi a faszom, ami trending el Steam-en. És valami brutál jól fogy. Tudom, miről beszélsz, nem jut eszembe valami hunting, nem hunting rá, valami fasság. És ilyen szinten megigazolom. V-Rising, igen. V-Rising. Őszintén, figyelj, dögőszinte leszek hozzád, amióta nálam a Game Pass pörög, azóta, hogyha egy játék kijön Game Pass-be, és megvehető PlayStation-en, hiába van PlayStation 5-öm, van X-en játszom, mert ott ingyen van a hát Game Pass-szel ingyen, de úgy veszed, mintha hát ingyen. Hát van Game Pass-em, tehát így kezdve ingyen van. Na most, és tök mindegy, hogy Prevgen konzolon játszom, még így is jobban megéri, mert nem kell kifizetnem érte azt a pénzt. De akkor visszaigazolod, amit mondtam. Igen, nem az a problémám, hogy nem jutok hozzá játékokhoz a Game Pass szolgáltatáson belül, nekem az a problémám, hogy a Game Pass szolgáltatás nekem egyébként nem éri meg. Tehát, hogy nekem nem lenne egy olyan motiváció, hogy tartalmat gyár csak úgy egyébként, én nem fizetnék elő a Game Pass-re, mert engem nem érdekel a Track to Yomi, engem nem érdekel a Sniper Elite 5, engem nem érdekel egy kazal olyan játék, ami benne van, engem azok érdekelnek, amiket a Micro belül csinál. Én a Forcát akarom, a Fable-t akarom, nem, bocsánat, én a Forcát se akarom egyébként. Tehát nekem mutassanak játékokat, olyanok, majd fogunk itt beszélni egyébként arról, hogy a Micronak milyen kötődése van, hogy általában a játékiparhoz, de engem a Game Pass ezért érdekelnek, az összes többi az... Köszi a csírt közben. Ja, köszönjük szépen. Tehát az összes többi, ami benne van, ez az előny, de nem feltétel kategória. Mert az, hogy mondjuk bekerülnek ilyen indie fosok, vagy ilyen régi fosok, ez tök jó dolog egyébként, ezeket így fel lehet duzzasztani, olyan, mint a Poolhub. Tök fasza, hogy van Poolhub, de egyébként a lakásért fizetsz, a házért fizetsz, nem azért, hogy Poolhub legyen mindenhol, baszki. Tehát igen, legyenek benne, legyen benne az is, legyen érdekes. De nekem ne azzal akarjanak bazd meg eladni egy szolgáltatást, hogy kijátszhatom a Beyond Good and Evil-t. Akkor se érdekelt, most se érdekel. És ha ez képzi a line-upnak a danderját, akkor valami kurva nagy baj van. Na mindegy, de ez csak én vagyok. Nyilván, tehát, hogy amikor ilyenekről beszélünk, akkor azért jól látható, hogy a mi véleményünk egyébként a legtöbb esetben kisebbség, mert 25 millió Game Pass előfizető van. A 25 millióból valószínűleg 24 millió nem így gondolkodik. Tehát úgy van vele, hogy kifizeti azt a valamennyi pénzt, kap egy csomó játékot. Kicsit át vannak itt is kondicionálva az emberek, mert ha nagyon-nagyon tudatosan nézed, akkor lehet ilyet találni. Csak tényleg, amikor azt mondják neked, tehát ez olyan, mint mikor bejöttek, tudod, például Magyarországra bejöttek az első ilyen külföldi csatornák, mikor azt mondták neked, hogy mit tudom én, befizetsz 6000 forintot, és 140 csatornát nézhetsz. A 140 csatornából ugyanúgy az M1-et nézted, meg az RTL klubot, meg a TV2-t, meg néha rá átnyomtad mondjuk a NatGeo-ra vagy valamire, és volt mellette 136 csatornád, vagy nem néztél, mert leszartad, vagy olyan ment rajta, ami prohét, nem tudok, németül, faszom se tudja, hogy mi van ott. De eladták neked, és kifizetted, mert mégis mennyi mindent kaptál. 98%-et nem használtad ki. De ugye ez azért igaz lenne a Game Pass-re is. Igaz is. De akkor viszont ez azt jelenti, hogy ott sincsen semmi probléma, nem? Nincsen alapvetően ez a probléma. Mindenkinek el kell döntenie magában, hogy egyébként csak önigazolásnak mondja azt, hogy itt van ez a marhasok jó játék, és nem tölti le, mert én is, tehát bármikor újra előfizetek a Game Pass-re, mindig úgy vagyok fel, hogy nézd mennyi, és milyen jó. És utána végigmegyek rajta, és ez érdekel, bocsánat, akkor minek? A tévés hasonlatod annyiból nem igaz, hogy ott fix csatornák vannak, látszólag igen, de azok magukon belül azért frissülnek. Tehát ott azért a tartalom... Persze, este 11 jó, után. A felnőtt filmes... De tehát ott azért ez megtörténik. Az, hogyha mondjuk egy videójáték szolgáltatásnál ezt igénybe veszed, azt a szolgáltatást, akkor azért ennél valamivel többet kellene nyújtani. Kicsit az az érzésem egyébként, hogy a kicsit a lufi hámozás meg innentől kezdve, de... Most de amit írt Johnny Hon? Igen, havi szinten több ezeren fizetnek elő Amurantra, pedig nem hiszem, hogy sokat változtatna a műsora. Jó. Olyan embert is, olyan emberről is tudunk, aki felgyújtotta a fanszőrét és felvette videóra. Tehát ettől ez még nem egy... Nem tudom, de egyébként félmillióan megvették első hétvégén az Evil Dead játékot is, tehát igazából... Olyan jól ment. Na, én azt olvastam, hogy nem lett annyira szar. Nem. Egy aszimmetrikus horror. Ja, így el lehet vele bóckodni. Na mindegy, úgyhogy ez van... Nekem mondom, az a kíváncsiságom egyébként miért? Tehát miért gondoljuk azt, hogy maga a VOD szolgáltatás ebben a formátumban egyébként egy perspektíva? Abszolút perspektíva, mert minden máshol is működik a VOD. Csak régen ezt nem így hívták. Minden máshol működik, de azért a játékipar az már bebizonyította, hogy ez azért nem egészen úgy működik, mint bárhol máshol. Tehát mi mondjuk a zeneiparnál kiadsz egy albumot, utána mondjuk azt meg tudod turnéztatni, kiadod a hozzáadott merch-eket, meg a stb. Egyébként ez is érdekes, hogy a merch is egy milyen kicsit nis terület lett a videójátékokon belül. Van. Szerintem nem csak nem látunk rá. Én azért szoktam keresgélni, mert azért nézegettem, hogy vannak olyan dolgok, amik úgy szembe jönnek. Hát az utolsó olyan, ami mondjuk itt tényleg bele pofátlankodott az arcomba, az tényleg a Cyberpunk 2077-nél volt. Ez lehet, hogy egyébként csak nekem volt így, és az algoritmus úgy működött, hogy nekem nem dobálta fel ezeket feltétlenül, de nálam például ez volt például az ilyen, de a videójátékoknál ez a megtérülési forma is azért merőben más. A múlt generáció volt az első, amikor kilépett abból a homályból, hogy a játékot csak egyféleképpen tudod értékesíteni a boltban. Most digitálisban vagy fizikaiban tök mindegy, de igazából más megtérülési formája nincsen. Utána volt az, hogy hát akkor elkezdjük szarrázúzni mikrotranszakcióval, elkezdjük kizúzni, mondjuk az már előtte is volt, de a fizetős DLC-k, aztán utána rájöttek arra, hogy hát ez a live service is működhet, ugye ez az előző generációban már elkezdődött, nem a mostani generációnak a találmánya. És most már ott vagyunk, hogy ezerféle pontról tud megtérülni az egész, tehát igazából pusztán megtérülési szempontból nem lenne szükség arra, hogy hogy egy ilyen live service-es VOD-szerű valami létrejöjjön, hiszen egyébként a live service-t a játékon belülre is lehet integrálni, nem szükséges a játékot effektív a live service-be integrálni, bár milyen frajdi egyébként, amikor a live service felülkerekedik a videójátékon, és az biztosítja a környezetét. Itt most szerintem olyan szinten kiszállnék egy picit a témából, hogy amit te felvetettél, az már a másik kibeszélős tartalmunkba vág bele, ja, szerintem. Ott térnék majd inkább ki arra, hogy én mert látom ennek egy, nem is azt mondom, hogy szükségességét, hanem hogy mi miatt alakult ez ki, és mi miatt csinálják, és hova fog ez vezetni. Ezt majd összevonjuk. Láttad a másik izét? Most néztem meg, mert előzőleg is láttam, csak most nem emlékeztem, mert kicsit belemerültem ebbe a témába. Mozdítsuk is ki a dolgot, beszéljünk. Egyébként hasonló. Beszéljünk akkor a Micronak. Jó, és akkor most egyébkénti dolgokra rátérünk a Micróval kapcsolatban. Szándékosan vetettem fel azt a témát egyébként. Három óra után ráfordulunk a Micróra. A kibeszélő erején nem véletlenül vetettem fel a Micronak a videójáték kiadói szemléleti módját, mert ez pontosan ugyanezt mutatja. Kijött egy hír, hogy konkrétan a Spider-Man-nel egyébként megkeresték az Xboxot is. Nem a Spider-Man-nel, a Marvel videójátékos jogokkal. Várját, a Spider-Man volt valahol. Nem, az a... Igen, majd picit más vonatkozásban, de igen. Igen. Jó, tehát a lényeg az, hogy például a Spider-Man az lehetett volna Xbox exkluzív cím is. Ez egyébként egy clickbait szar cím, mert tehát az a lényeg, arról szivágott ki információ, hogy 2014-ben elkezdtek házalni a Marvelesek a videójátékok jogaival. Tehát megkerestek több kiadót, megkeresték az EA-t, megkeresték a Microsoftot, megkeresték a Sony-t, ne kapcsolod el a cikket, nagyon szépen kérlek. Több, a Nintendo-t nem. Hogy nem, egyébként elmondták, hogy miért nem, mert úgy érezték, hogy a Nintendo az inkább belső fejlesztésű címei vannak, tehát Mario, Zelda, Metroid, mindegy, őket nem, hogy figyeljetek, itt vannak a Marvel jogok, és akkor így akartok-e belőle játékot csinálni. Ugye előtt az Activision-nél voltak ezek a jogok, ahol nem nagyon emlékszünk olyan nagyon jó minőségű Marvel játékokra. Egyébként az Activision el is engedte ezt a licenszelést, így azt mondta, hogy good luck finding. Tehát hogy sok szerencsét, hogy találjátok valakit, aki majd akkor jó játékokat csinál. Hát találtak egyébként. De mindegy, tehát a Microsoftnak is ott volt a lehetőség, hogy a Marvel jogokat megszerezze, és akkor itt lenne két dolog. Az egyik az, hogy hát, hogy ők is kiadhatták volna a Pókembert. Valóban. Csak az nem ez a játék lett volna. És ebből, ez a másik dologból is következik, hogy megnéztem, és 2014-ben 7 darab belső fejlesztésű stúdiója volt a Micronak. Ilyenek nem voltak még, tehát a Playground az 18-ba került oda, meg egy csomó másik, tehát Coalition volt, Coalition nem fog Marvel játékot fejleszteni, mert a Coalition Gears-t fejleszt. 343 volt. A 343 az volt. A Bungie nem volt még akkor? Nem, az már nem volt. Nem volt. Bungie már nem volt. 343 volt ott, a motorsportosok voltak ott. Underground. A Playground. Playground, nem. A Playground, a Horizon széria, a Turn-10, a motorsport. Jó, Horizon, jó. Tehát mindegy, az ennyi, hogy 7 stúdiójuk volt, összesen egyszerűen nem lett volna kivel elkészítetni a játékokat. Tehát lehet így tekinteni, hogy igen, persze, ott is lehetett volna hatalmas siker a Pókember. A Pókember sikeréhez kellett egy Insomniac. Azt azért lássuk. Mint ahogy tökéletesen megmutatja azt, hogy a Square például képtelen volt az Avengers-szel bármit kezdeni. Szerintem ez egy olyan mértékű belátást igényelne a Microsofttól, ami nem hiszem, hogy van bennük. Kívülről nézve, igen. 14-be? Emlékezz, 14-be hogy álltak. Ki volt porolva véresen seggük 2014-ben. Elindult a generáció, összecsomagolták a Kinect-tel az Xbox One-t, adták $100 drágábban emiatt a gyengébb gépüket, nem nagyon volt címük, ami volt az is vegyes megítéléssel. Örültek, hogy nem adta volna magát. De ha 2014-ben húzott be a Marvel licenszet, azzal még nem tudsz jó ideig semmit se kezdeni. Én teljesen értem, amit mondasz, hogy nem volt olyan minőségű stúdió, jelzem egyébként most sincs, az Xbox alatt, aki mondjuk össze tudna hozni egy olyan minőségű Spider-Man játékot, mint amit az Insomniac végül összerakott. Csak én nem látom a Microsoftban egyébként, hogy ezzel tisztában lenne. Én nem feltételezek egy olyan mértékű belátást tőlük, hogy ők így tekintenének erre. És igen, úgy fog tűnni, hogy bántom szegény Xboxot, ami jó, azt elismerem, de azért legyünk őszinték. Tehát én nem tartom ezt valószínűnek. És mindezt úgy egyébként, hogy érdekes, hogy mondod az Activision Spider-Man játékokat, hogy az, hogy azok a játékok milyenek voltak, hogyha az volt mondjuk az Xbox szeme előtt ilyen mementóként, hogy azt ők nem szeretnének ilyen jellegűt kiadni, ezzel azért tisztában volt a Sony is, hogy ilyenek voltak azok a Spider-Man játékok. Most nem csak azok, az összes Activision-os Marvel játék fos volt, egy-kettőt. Igen, de a Sony-nál mellette volt olyan csapat, aki viszont igen, tud ilyet csinálni. És ez az nem a személet volt. Nem volt még ott, a Insomniac még nem volt ott akkor. Utána lett ott? Hát gondolj bele, hogy ők még akkor Sunset Overdrive-ot heggeztettek izére, Xbox-ra. 17-ben... Ez így még gázabb. 17-ben, ez így még gázabb, mert akkor konkrétan annak az Insomniacnak odaadhatta volna a Microsoft is. Hát a third party volt akkor még az Insomniac, ugye talán pont a Pókember után húzták be őket, 18-19-ben valahogy így. Ez így viszont még szomorúbb. Mert akkor viszont volt egy lehetőség a Microsoftnak, hogy kinyúljon az Insomniacet, és azt mondják, hogy látjuk bennetek a perspektívát, csináljatok Pókembert nekünk. És még eddig se jutottak el. És tudod, ez a szemléletmód torzulás, és ezért van az, hogy lehet itt üzletileg meg az Excel tábla szerint jó döntéseket hozni, de amikor fel kell ismerni, hogy itt egy zseniális brand, és fel kell ismerni, hogy ott egy zseniális csapat, és csak össze kéne kötni a kettőt, ezt nem fogja az Excel tábla megcsinálni helyetted. És ez a probléma a Microsoftnak a hozzáállásával a teljes videójáték szintérhez. Ők azt látják, hogy az Excel tábla kijön az Activisionnél, hogy na igen, úgy látjuk, hogy ennyi Call of Duty játékot tudtok kiadni, abból ennyit tudunk eladni, egyenlő, oké, akkor ennyiért megveszünk titeket. Az na, kihozza. Látod, ilyen szinten viszont az Activision jó befektetés volt, mert hogyha azzal például osztunk, hogy ugye csapataik nem tudják tartani a határidőt. Na, ha vannak valahol olyan csapatok, akiknek aztán évről évre határidőre kellett dolgozni, és már pedig októberben mindig jönnie kellett a kódnak, az az Activision Blizzard. Őket becsatornázni volt értelme a Game Pass-on, mert hogy ott hiába mondták, hogy egyébként ugye majd most már nagyobb rézsúttal fognak érkezni ezek a részek, de ott azért lehet számítani arra, hogy ha ott azt mondják, hogy már pedig akkor ezt most fiam oda kiadod, akkor ki fogják adni. Udököcsök leszek, akkor most már megnyugodhat mindenki, évente egy belsős címe biztos lesz a Game Pass. Az a Call of Duty. Hát a jön évente. Ja. Én azért bízom benne, hogy a Modern Warfare 2-t kiadják még idén Game Pass-be, de évem. Nem. Én bízom benne. Kizárdolom. Remény halnak utoljára. Beszélünk még erről. Menjünk tovább. Igen, ebből is láttam, hogy már dobáltátok föl, hogy akkor valóban kiderült, hogy mi az a hardware, amin dolgozik a Microsoft. Ez egyébként nem lesz egy ilyen nagyon nagy megfejtés. Ötletnek tök jó, és itt csatornáznám be azt, amit a műsor elején mondtam, vagy nem is biztos az elején, hogy hogyan lehetne még bővíteni a felhasználói adatbázist. Ez egyébként egy tök egyszerű eszköz lesz. Biztos találkoztatok már az úgynevezett TV okosítókkal. Tehát ezek a kis stickek, beledugod a tévébe, általában Androidot futtatnak, és akkor ha nem olyan nagy pro tévéd van, ezzel fel lehet okosítani, meg egyébként lehet használni külső, mit tudom én, DLNA lejátszónak, meg hasonló dolgoknak. Ez fogja, egy ilyet fog brandesíteni a Microsoft, és ezt fogja árulni. Tehát mondom, egy nagyon egyszerű kis eszközről lesz szó, HDMI vagy DP, de valószínűleg HDMI bevenettel, ezt így beledugod a tévédbe, és miért lesz az jó? Mert tudni fogsz rajta, igen. De jó volt, mert először jól mondtam, aztán kijavítottam magam rosszra, aztán megint jól. Na mindegy, az a lényeg, hogy arra fogod tudni használni, hogy xCloud-on keresztül streamelj rajta játékot. Ez nem egy idegen dolog, hasonló dolgot csinál például az Nvidia Shield, ami amellett, hogy natívan is tud futtatni játékot, ugye tudod rajta használni az Nvidia-nak ezt a streamer szolgáltatását, és gyakorlatilag ezt fogja csinálni a Micro, csak valószínűleg nagyobb lefedettsége, mert ugye neki már ott van a cloud service, ami jól működik, majd rábasz valami kiherélt Windows-t, vagy valami hasonló dolgot, és tehát lesz rajta egy hasonló dashboard érzésem szerint, mint ami az Xboxon van, Vagy még olyasmit tudok elképzelni, mint ami annó a Windows Mobile-on volt, tehát ilyen csempés valami. És akkor szépen felmész, be van fizetve a Game Pass Ultimate-ed, nincsen konzolod, nincsen semmit, van egy ilyen sticked, meg van egy vezeték nélküli vezérlőd. Stadia az nem így működik? Hát igen, csak a Stadia-t az kurva szarul menedzselték, és nem volt mögötte tartalom. Tehát igazából, ami itt történik, a Microsoft megcsinálja a Google Stadia-t csak rendesen. Nekem ez tökre adja magát, így el lehet juttatni olyan helyekre is, ahol még konzolt sem akarnak venni az emberek. Natívan okostévén támogatást én még nem nagyon láttam így az xCloud-ra, ezzel viszont így eladnak egy, mit tudom én, egy ilyen, mondok valami 10.000 forintos sticket, amit adott esetben, ha okosan csinálja a Micro, akkor a multimédiás felhasználását is fogja promotálni, tehát hogy itt arról van szó, hogy mondjuk ha valami alaphardware lesz benne, akkor mondjuk tudjon dekodolni MPEG-et, meg ilyesmit, tehát hogy tudjad mondjuk egy Plex-el használni, vagy ilyesmivel, bár ezt a tévék többsége is most már tudja, de lehetne ilyet, és mellette meg ami miatt el fogják tudni adni, az a Game Pass Ultimate lesz, mondom, még konzol se kell, HDMI port azért, most már majdnem minden tévében van. Hát illik. Egyébként ezt egy ilyen félgenerációs váltásnak én el tudnám képzelni, hogy egy ilyet bedobnak. És mondjuk azt mondanák, hogy mondjuk piacon tartják a Series-est, és az új cucc, amit kiadnak, mondjuk az ez a dongle lenne, vagy mi a tököm. Jó. És egyébként tök jó lenne, mert ezt a cloudot lehetne nyomatni, ugye az xCloud az eléggé domináns, az egy fasza dolog, és azt mondanák, hogy tessék, itt van, kerüljön mondjuk 20.000 forintba egy ilyen szar, és azt mondod, hogy rá tudod dugni a tévédre, a lényeg, hogy fizess elő a Game Pass-re, a többit meg old meg. Érezd jól magad, játsszál, legyen normális neted, az már ne a Micronak a problémája legyen. Ez szerintem egy kurva jó dolog lenne, és egyébként kurvára jövőbe mutató. Ez a, én igazából itt semmi más nem csinálnak, csak összerakják azokat a dolgokat, amik már léteznek egy ideje. Megrendesítik. Tehát még a Jóska Pista kínai ilyen androidos dongolt azt nehezebb eladni Marika néninek, addig ha ráírja, hogy Xbox, akkor ott ugye láttam a gyereknél is, akkor az biztos. 50-60k? Hát azért az bebaszna. Hát annyiért mondjuk, annyiért maximum akkor éri meg, hogyha tényleg valami komolyabb hardware-t raknak alá. Mert rá lehet heggeszteni egy ennél egyszerűbb dologra is egyébként a xCloud-ot. Ha tényleg annyi lesz, az húzós. De mondjuk az, hogy hát 200 dodo, nem tudom. Na mindegy. Már meglátjuk. Akinek egyébként, figyelj, hogyha egyébként, ha azt veszed, hogy választhatsz, és vegyük a szélső értékeket, szándékosan kiveszem a képlebe a Series S-t. Tehát, hogyha azt mondod, hogy vagy veszel magadnak egy Series X-et, ami egyébként ez a dongle-höz képest akkora, mint egy hegyomlás. Igen. De azt mondod, hogy ez otrombán mutat mondjuk a tércekrényednél, semmi se ilyen, neked ez nem tetszik, akkor ott egy lehetőség, hogy vagy ezt megveszed, mint tudom, 200 000 forintnak megfelelő dollárért, vagy 200 000 forintért, vagy 50-60 kell kapsz egy ilyen hülye kis sticket, ezt bedugod a tévétbe, a megfelelő portba, és onnantól kezdve tök faszán működik, és akkor lehet, hogy azt mondod, hogy tényleg? Tök fasza, akkor megveszem ezt. Tehát lehet, hogy árérték arányban nézve egy sokkal jobb dealről beszélünk, mint ha azt mondod, hogy veszel egy sticket 60, ez érted, mit mondok? Értem. Tehát önmagában egy sticket, ez lehet, hogy drága, de hogyha azt mondod, hogy vagy ez, vagy egy ormótlan Series X, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy akkor már inkább ez. Szerintem ez működhet. Nagyon sok mindentől fog függeni. Megmondom, itthon mi még viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert itt mondjuk baszol az internet, tehát itt szerintem viszonylag, nem is azt mondom, hogy teljesen kompromisszummentesen, de elég jó korlátokkal lehet használni egy ilyen dolgot. Máshol azért nem tudom. De mint opció, tehát az, hogy plusz opcióként ott lesz, majd a piac le fogja reagálni, hogy ez egyébként jó ötlet volt, vagy nem. Mondjuk egyébként érdekes, hogy Dark Sector mondta, 200 dollár lenne a stick, de ahhoz még kell egy kontroller is. Azt is megveszed, és lassan már Series-nek az áránál vagy. Jó, akkor ha ez tényleg így lesz, akkor ez egy fasság. Mondom, attól függ, hogy milyen más felhasználása lesz. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy lesz rajta egy teljes értékű mobile Windows, vagy valami, amit Nem tudom, látnunk kéne, hogy ez hogy néz ki. Valójában ugye nem mutogatott még ebből olyan sokat a Micro. Jó. Oké, mondjuk még konkrétumat, ami szintén Microhoz köthető. Még mindig szokom egyébként, hogy Call of Duty az Xbox teritorium lesz. De. Úgy néz ki, megvan a dátumunk a Modern Warfare 2-re. Nem, ez már egészen biztos belet jelentve. Bezárom, remélem, megjegyezted. Ennyi. Menjünk tovább. Október 28, bármilyen meglepő is a évenkénti őszi kod, ebben az évben is össze fog jönni. Október 28-án. Úgyhogy az MV2. Október végén szerintem így el fogunk tűnni. Elvonulunk Modern Warfare-ezni. Balázs Szabit vesz ki. Én egyszerűen csak nem kapcsolom be a PC-t. És otthonról nyom ezerről a Modern Warfare 2-t. Egy dolgot kérek a kedves Activision Blizzardtól. Mit? A multival kapcsolatban lenne egy kérésem. Lehessen már szűrni azt, hogyha bekapcsoljuk azt a kicseszett crossplayt, akkor a PC-s játékosokat ne rakja oda. Mert az nekem nem crossplay, hogy mindenkivel. Uh-huh. Itt leginkább a PC-re gondolok. Ha én konzolon akarok az Xbox-os haverommal játszani, ne rakja oda a PC-seket. Egyébként én nem is néztem, hogy crossplay-nél nem lehet szűrni. Tehát nem, annyit tudsz, hogy vagy van crossplay, vagy nincs. Ez a bajom, hogy olyat nem lehet például, mondjuk szűr kéreket, hogy a PC-seket ne. Vagy mondjuk olyat, hogy van olyan játék, aki mondjuk billentyűegérrel van, azt ne. Hanem ilyen kontrolleresekkel és konzolosokkal szeretnék játszani. De ugye ez egy ilyen kétállású kapcsoló, tehát vagy mindenkit összezavar, vagy senkit. Hát, és engem ez egy kicsit zavar. Na mindegy. Figyelj, erre két lehetőség van. Az egyik, amire kisebb az esély, hogy az Activision ezt megoldja. Persze, szerintem nem lenne egy nagy truváj ezt megcsinálni. A másik az, hogy azokat a barátainkat, akik nem PlayStation-en játszanak, azt kibasszuk a csapatból. De ez egy másik lehetőség. Ugye ez megint az, hogy uniformizálod szépen a haverjaidnál a konzol penetrációt, hogy hú, hát, hogy Sanyi, ne vegyél már Xboxot, bazd meg, mert nem fogok bekapcsolni a crossplay-t, azért mert te fasz vagy, és te veszel PlayStation-t, vagy fordítva. Igen, tehát, hogy így... Na mindegy, szóval október 22, 28, és elvileg két hét múlva már kapni fogunk belőle a gameplayt, a kampány, egyelőre úgy néz ki, hogy először a single player-t fogják megmutatni. Igen. Ha előfizetők vettek majd a PlayStation Plus felső tírra, akkor a trailer első 3 másodpercét ingyen megnézhetitek. Ez nem hivatalos információ volt, csak Zoli fárad. Nem. Beszéljünk egy olyan dologról, ami viszont engem felbaszott. Jaj, de ezt tudom, miért triggerelt téged. De mondjad. Szerintem tudom, hogy ez jó, miért. Mondok egy jó hírt, jó? Na, jó hír, srácok, folytatódik a Stalker 2 fejlesztése. Csak ki kívánkozik belőle, csak mondjam. Nem értem, hogy akkor miért kellett azt mondani, hogy addig nem folytatjuk, ameddig. És tudom, hogy jött, néztem alatta a kommenteket, hogy nem azt mondták, hanem akkor de azt mondták. Hogy nem, az nem úgy volt, hanem közben ők eljöttek onnan, és most, hogy biztonságban vannak, most már tudják fejleszteni. A nyilatkozat, amikor ez elhangzott, akkor már bőven jöttek el ukra. Miért kellett ilyen statementeket kirakni? Miért volt erre szükség? Tehát, most bocsánat, ebből nekem az jön le, ugyanaz volt a Stalker 2 fejlesztőjének, a GSC Games-nek a nyilatkozata, hogy amíg nem nyertek Ukrajnában, addig nem folytatják a Stalker 2 fejlesztését. Bocsánat, egy rohadt nagy köcsökség, de ez alapján akkor most ez eldőlt? Akkor most már rendben vagyunk? Miért? De értitek, hogy mi ezzel az egészszel a probléma, de miért kell ilyen állításokat tenni, hogy utána egy olyan nyilatkozatot tegyenek, aminél azt látod, hogy a gyerekek bukkerült a rendszerbe? Ezt majd korrigáljuk? Na mindegy, szóval mindegy jó hír végeredményben folytatódik a Stalker 2 fejlesztése, és nem tudom, milyen állapotban volt. Elvileg ezt idén ki akarták már adni. Igen, az jött volna. Úgyhogy, ha most ezt elkezdték fejleszteni, akkor valószínűleg ez jövő év elejére talán meg kéne, hogy jelenjen. Hát oké, akkor nem tudom, hogy egy az egybe tudják-e, úgy, de nem tudom, milyen körülmények vannak most. Nyilván nyugisabb körülmények, tehát ilyen szinten igen. Akkor gyakorlatilag ilyen 2-3 hónap csúszás. Nem tudom, én nem voltam benne biztos egyébként, hogy ez idén megjelenik amúgy se. Örülök neki, hogy most megint dolgoznak rajta, örülök, hogy mindenki biztonságban van, meg hogy... Nyilván. Hogy, de igen, értem. Ezért mondtam, hogy sejtem, vagy mi volt vele a problémád. Nálam ez tipikusan megint a tipikus játék világbeli kommunikáció. Tehát ez ebben élen járnak a kelet-európai fejlesztő csapatok. Élikön a CD Projekt-tel például. Tehát senki nem vette volna a fejüket, azt mondják, hogy srácok, 2 hónap szünet, mert az a helyzet, látjátok a körülményeket, változtatnunk kell, új körülmények, új iroda, faszom, türelmeteket kérjük, most nem tudunk ezzel foglalkozni. Ez ugyanaz, amit a CD Projekt Rednél is volt, meg a többinél. Miért nem lehet elmondani, hogy srácok, ez van. Senki nem vette volna a fejüket. Nem kellett volna nekiállni ott mártírkodni, hogy majd akkor, ha. Mi erre hatásnak van azokra a folyamatokra? Tényleg szörnyű, mert egyébként én is naponta olvasom, és kurvára aggasztó, és ezt is el kell mondanom, bazen, mert megint ott az egyszerű ember, aki be akar kötni, hogy mi putyinista vagyok, jön majd ezzel, mindegy. De ezeket el kell mondani, és visszatérve erre a témára, hogy nincs erre szükség. Tehát egyébként én naív vagyok, hogy azt várom az emberektől, hogy egyrészt disztingváljanak, másrészt meg legyenek őszinték. Igen. Igen. Most nem tudok mondani, igen. Okay. Igen, az vagy. Jó, oké. Okay. Én azért mondtam, hogy én elismerem, én köcsög vagyok. Tehát, hogy így... Ez most coming out? Nem úgy, az meg akkor. Ó, Istenem. Akkor én szemét vagyok, mert én beleállok a dolgokba, de én azt fel is vállalom. Tehát, hogy ez nem csak abból problémát, hogyha utána valaki emiatt felkérdez. Mert igen, hogyha azt mondtam, akkor úgy is gondolom. Lehet, hogy nincs igazam, de most akkor ez van. Ezért szeretünk. Beszéljünk még vezetőségi dolgokról. Na. Beszéljünk a 343-ről. Rég volt róla szó. Na, újabb vezető hagyta ott Halo-sok fejlesztőcsapatát, aki most már talán a harmadik vagy negyedik, a nagyobbak közül, mert egyébként is rengetegen mentek el, de most egy olyasról beszélünk, aki gyakorlatilag ilyen majdnem 20 éve ott volt, a kezdetek kezdete óta. Mondjuk azt nem igazán értettem, mi volt lead designer? Lead designer, igen. Lead designer. Designer lead, vagy lead in designer, valami eset. Az. Így eljött a 3-4-C-től, és azt hiszem itt volt valahogy egy felsorolás, hogy hogyan is léptek le ők sorra. Gondolom a bejáraton keresztül, vagy a kijáraton. Igen. Ja, megkeresem neked itt. Az volt az érdekes, hogy ő egyébként úgy lép le most, hogy már egyszer lelépett a Bungie-val, és valahogy a Bungie-tól vissza tudták csábítani meg a C4C-hez, ami így számomra fura volt. De nagyon korrekt volt, mert egyébként nem rugdosta magát a stúdió, csak azt mondta, hogy most már szeretne valami értelmes dolggal foglalkozni. Egyébként korrektnek tűnik, mit mondtál, mennyi időt volt ott? 10 évet? 2003-tól volt. Majdnem 10 évet. El tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy 10 év után majd mást akarna csinálni. 2003 az nem 10 éve volt. Nem 13-at mondtál? Nem. Akkor 20 éve. 2003 itt van. Jó. Csak ugye egyszer így volt egy ilyen kitörője. 2015-ben volt egy Bungie kitérője. Riktig nem találom, hogy... Ja, igen, a multiplayer vezető, lead narrative designer, és a többi mind ott hagyták a 343-t. Úgyhogy... És jól látom, hogy a Riothoz ment? Nem ő, az a narrative designer volt. Ja. Mondjuk, hogy... nem tudom, tehát nem biztos, hogy a Halo-nak a narrative designerét valamikor olyan pozícióra így beolvasztaná. A Riothnál elfér. Riotba, ott komoly történeteket írnak egyébként, csak abban. Amire izé is milyen jó volt. Micsoda? A sorozat. Meg is lepődtek rajta a Riotosok, gyorsan be is húztak egy tulajdonrészt a francia stúdióba. Ja, persze. Hát hogyha ilyen sztorit tudnak írni abból, akkor mit kezdenének egy normális történet, amikor a Halo? Milyen jól lehet adaptálni is. Na mindegy, úgyhogy igazából ennyi, hogy nem tudom, így nem mutatnak, tehát egy... És hogy ezek mind akkor mentek el, amikor így jön a nyomás a community felől, hogy hát haladni kéne a fejlesztésekkel, mert hogy a Season 2 sem nagyon nyugtatta le a körülményeket, sőt, mi több. Ugye tudjuk, hogy megint a Forge késik, a Coop késik, a játék is késett, nem tudom. És ez lenne a live service zászlós hajó. Ez elég sok mindent előirányoz, ugye itt most mondtuk azt, hogy a C4C egy darabig nem fog új Halo-t lerakni. Egyébként ez a live service-nek egy ilyen kerékkötője, nem? Tehát onnantól kezdve, hogy neked egy live service játékot kell valahogyan menedzselned a háttérből, azért ez úgy gúzsba köt valamennyire abban a szempontból, milyen játékot tudsz mellette még összerakni. És persze mondhatod, hogy igen, jót. Mert a csapata, hogy? Valami jót. Mondjuk valami jót, vagy akármi. Tehát azt látjuk, hogy hiába mondod azt, hogy nagy a csapat, és egyébként nominálisan az Excel tábla szerint beleférne, hogy a csapat egy része szupportálja mondjuk a Halo Infinite-ot, a másik meg dolgozik mondjuk a Halo Infinite 2-n. De a valóság azt mutatja, hogy például amíg a BioWare dolgozott az Anthem-en, addig amellett túl sok mindent nem tudott csinálni. A Bungie is hasonló, hogy ők amik csinálták a Destiny-t és szupportálták, túl sok mindent mellette nem tudtak csinálni, vagy csak félgőzön. És itt nagyjából ugyanazt lehet látni, hogy amíg a Micro nem fogja ezt elengedni, addig a 3-4-C valószínűleg nem fog tudni teljes gőzzel dolgozni semmin. És amíg ez így van, addig nyugodtan mondhatjuk, hogy 4 éven belül új Halo egészen biztosan. De jó, ez már hanyadik olyan projektjük, amivel elvileg teljes gőzzel dolgoznak, tehát hogy kell nekik egyébként, hogy másik projektet vigyenek úgy, hogy ezzel se tudnak zöldágra vergődni. Én megmondom őszintén a 3-4-C-t, mondtam meg korábban a 3-4-C-t én szélnek kereszteném, tehát így abszolút nem értem, hogy miért hagyják őket a Halo mellett dolgozni, és egyébként mondanánk, hogy a Guardians-nek a buktája, meg az Infinite-nak a vegyes megítélése kötődik a nevükhöz, de én ebben mellé csapnám a sorozatot is. Mert ott volt, hogy ők szupervájzolták, tehát az sem öregbítette a nevüket. Úgyhogy nem, egyszer nem. Tehát én nem tudom, hogy miben, biztos, hogy kurva jó Gears tudnának csinálni, vagy... Bezártam? De nem kell Gears-nek, van csapat. Persze, tudom, de lehet, hogy jó Gears tudnának csinálni, vagy lehet, hogy tök jó Forcát tudnának csinálni, de hogy Halo-t nem tudnak csinálni, az egészen biztos. Vagy időre, legalábbis. Na, ezt most teljesen rád bízom, mert pénzügyi dologról van szó, ahhoz meg én nem értem. De ez nem teljesen pénzügyi dolog, itt igazából arról van szó, hogy ugye, csak hogy legyen megint egy kis Activision Blizzardos fricska, nagyon nagy problémát jelentett náluk, hogy az Activision Blizzard hogy nem, bár senki nem gondolná, előszeretettel nyomta el a szakszervezeti kezdeményezéseket. Uh-huh. És most ebben a dologban történt egy nagyobb előrelépés, ugyanis a Raven Software-nél, aki az egyik kodos stúdió, meg ugye régen ilyen apróbb játékokról lehetett őket ismerni, mint például a Jedi Knight 2. Ott a QA teszterek, tehát a minőségbiztosítás teszterek, megcsinálták most a kis szakszervezeti egységüket, ami nagyon nagy előrelépés, mert ezt eddig nem nagyon hagyták az AB-nál. És ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Microsoft, hogy érdekes volt, ahogy mondták, mert ők azt mondták, hogy a felvásárlás lezárása után támogatják ezt. Ennek lehet egy olyan üzenet, hogy addig nem tudnak belefolyni az Activision Blizzard belügyeibe. Lehet, hogy ez... Ja, abszolút, persze, abszolút nem. Tehát most kívülről mondhatják azt, hogy persze, hogy a királyok vagytok. Én azt mondom, hogy ez jó olyan szempontból, hogy ha azt most ők megmerték lépni, meg tudták lépni, és már a Micro előrejelezte, hogy a szakszervezeti kezdeményezéseket támogatja, és támogatni fogja, akkor, hogyha más nem, akkor ilyen önszerveződő módon ezt meg tudják lépni az átkerülő csapatoknak a többi alegységei is, és jobban ki tudnak majd állni. Aha. Abban az esetben, hogyha nem következne be az, amit egyébként sokan várnak, hogy már magával azzal a ténnyel, hogy a Activision Blizzardos csapatok a Micro alá kerülnek, ezzel rendeződni fognak a különböző munkahelyi dolgok. Csak az ablakot nézd a muslincákat. Ja, jó. És nem bírod a muslincákat? Ők bírnak engem. Köszönjük a csírt. Köszönjük. Úgyhogy mindenképpen pozitív. Mondom, ilyen távlatból még ez nem tudom, hogy mennyire jelzésértékű mindenképpen. Bár Phil Spencer egyébként bevallotta, hogy ő nem volt képben eddig nagyon ezekkel a szakszervezetekkel, meg ezeknek a felépítésekkel, de pontosan emiatt utána nézett, és most már jobban képben van, és magabiztosabban tud nyilatkozni ebben az ügyben. Mármint a szakszervezet fogalmával nem volt tisztában? Nem hiszem, hogy magával a fogalmával, a működésükkel. Oké. Ennyi. De jobb később, mint soha utána nézni ezeknek. Jó, nekiugrunk a második kibeszélő témánknak. Ez pedig konkrétan egy hírhez kötődik, azzal menjünk előre? Hát azzal felvezetheted, gyakorlatilag olyan dologról fogunk beszélni, amit már gyakorlatilag adásról adásra görgetünk, csak most úgy gondoltam, hogy egy kicsit összefoglalhatnánk. Ugye... Meg tudunk konteózni. Igen, ugye már beszéltünk erről, hogy ez az az év, 2022, amikor menthetetlenül átalakul a játékipar. És ez a szemünk láttára történik. És nem kell felsorolnunk. Pontosan tudjátok, hogy olyan dolgok mennek végbe, kis léptékben, nagy léptékben, akár ezekkel a VOD szolgáltatásokkal, mint a megújuló PlayStation Plus, vagy a Game Pass, akár az ilyen akvizíciókkal, mint amit láttunk kicsiben, nagyban. Most kicsit mondhatnánk, hogy a Bungie, a nagyabb, mondjuk az Activision Blizzard felvásárlás, vagy az, hogy a Square Enix megszabadul a teljes nyugati stúdió felhozatalától. Tehát nagyon durva átalakulásoknak vagyunk a szemtanúi, és talán múlt héten beszéltünk arról, vagy azt megelőzően, hogy a Ubisoft is úgy néz ki, hogy plegykálják, hogy kalapács alá kerül. Azt lehet, hogy házon belül megoldják, de... Hát ez a Gilmo próbálja menteni a seggét, és különböző befektetési alapokon keresztül ott tartani náluk a céget, mert az biztos, hogyha az akár Micro, akár Sony, akár Nintendo, vagy akár mi Embracer Group kézre kerülne, akkor ott a francia felső vezetés, akiről azért volt szó az elmúlt pár hónapban, bőven hasonló felhozatallal, mint ugye az Activision Blizzardnál, az ott menne a kukába. Hát érdekes lenne minden esetre. Na most a legújabb hír, ami azt hiszem report formájában került ki, tehát ez nem pletyka. Nem, ez konkrétan, itt már konkrétumok voltak, tehát hogy kik voltak megkeresve, sőt elvileg majdnem nyilván is ütötték az üzletet. Tehát akkor a hír az, hogy úgy néz ki, hogy eladó sorba került az Electronic Arts. Igen, az az Electronic Arts, akinél ott van az Apex, a Jedi Fallen Order, az összes Need for Speed, a FIFA, ha már itt tartunk, az egyes EA Sports, igen, az Electronic Arts is úgy néz ki, hogy szépen lassan úgy dönt, hogy háttérre szorul. Azért ez milyen érdekes, nem? Tehát ugye kicsit ízlelgetjük ennek az egésznek a bukéját. Akkor ott vagyunk, hogy most már nagyon kevés az a játék kiadó, aki egy komolyabb tőkeháttér nélkül perspektívát lát, vagy perspektívával tud számolni a játékpiacon. Ebben az értelmezésben az ember kapásból bele akarna állni a témában, én látom már, hogy Balázs gyűjti a gondolatait. Ne? De ja, semmi, tudom, nem figyelsz ilyenkor. De szerintem ez egy kurva érdekes, és egyszerre vészjósló, másfél meg rettentően izgalmas időszak, nem? Tehát én biztos vagyok benne, hogy két év múlva, sőt szerintem lehet, hogy már idén évvégén is, nem ugyanarról a játékiparról fogunk beszélni, mint most május faszon tudja, hanyadikán, 27-én talán? Így van. Hát szerintem ilyen... Én úgy látom, hogy egy hatalmas átrendeződésnek a... Hát nem is azt mondom, hogy az előszele, mert elég keményen belecsaptunk a lecsóba. Uh-huh. Gyakorlatilag itt egészen visszavezetném a Game Pass-ig, a Game Pass elindításával, az elindított egy folyamatot, és egyébként ennek most a Micro a hajtóereje, és milyen érdekes, hogy az előző ilyen átalakulásnál is a Micro volt az, aki így vagy úgy, de ehhez belecsapódott. Én az előző dologra úgy gondolok, hogy én azt olyan 2000-es évek elejére teszem, amikor az egyik nagy, jelesül a Sega kihullott, és a helyére becsapódott a Micro, és a következő generációra már ott volt, és szorongatta, ugye meg egy jó darabig le is nyomta a konkurenciát, uh-huh. Sony-t akkor, Nintendo már akkor is külön utas volt. De az volt az utolsó ilyen, és az a Microhoz volt köthető, és azt, én itt is azt látom, hogy a Micro kezdte el, egyrészt a Game Pass-ről, másrésztről pedig a felvásárlásokkal, tehát, hogy eddig is beszéltünk felvásárlásokról, mert kisebb stúdiók, vagy nagyobb stúdiók kerültek ide-oda-amoda. Legtöbb esetben a Sony-nál, de azért a Micro-nál is volt a csapatok. Na most elkezdtünk beszélni kiadókról. És elkezdtünk beszélni arról a kiadóról a Bethesda után, hogy a Bethesdával kezdődött ez az egész, én emlékszem, hogy mekkora állejtő hír volt az. Szerintem ugye első blikre még talán akkor, anno abban az időben nagyobb is, mint a későbbi Activision-os felvásárlás. Majd folytatódott ez az Activision Blizzard felvásárlással, ami maga az Activision Blizzard értékre nagyjából lefedi az összes többi kiadót együtt. Kicsit túlzok, de... Annyira nem túlzol egyébként. Hát azért van ott Take-Two, meg mit tudom én, tehát vannak ott nagyobbak, de ha azt veszük, hogy ugye ez egy 68 milliárdos projekt volt, és az ilyen Ubisoft meg Konami ezek a 5-6-7-8 milliárd körüli tengelyen mozognak, és kiugró talán a Take-Two meg az Electronic Arts, ami ennél azért egy léptékkel megint nagyobb. De ugye elindultak folyamatok. Elindult egy, nem is tudom, skizma? Tehát, hogy én gyakorlatilag azt látom, hogy elkezd, tehát eddig is arról beszéltünk konzolholderekről, beszéltünk platform holderekről, de eddig nem láttam azt, hogy ennyire széttagolódna, vagy igen, tehát ennyire beállna mondjuk három részre, vagy két részre a játékipar. Mert mindig ott voltak a first party dolgok, de mindig a túlsúlyban azért az egyéb volt. Uh-huh. Tehát abból volt mindig több. És most pontosan egyrészt a VOD szolgáltatások megjelenése miatt, amiben be kell csatornázni mindent, és látjuk, hogy becsatornázódott az EA Play, és becsatornázódott most már tudjuk a Ubisoftnak a Uplay Plus-a, ami várható volt, tehát erről régóta beszéltünk, hogy ez a piac nem bír el 16 ezer darab ilyen szolgáltatást, valószínűleg kettőt, vagy max. Hármat fog, és te majd döntesz, hogy a kettő közül melyikre fizetsz. Erre rájöttek. És most azzal, hogy ezek a hatalmas nagy kiadók is elkezdtek ugye kalapács alá kerülni, ugye most jelesül pont az EA, aki már aktívan keresi a befektetőt, tehát hogy elvileg itt arról volt szó a cikkben, hogy megkeresték az Apple-t, az Amazon-t, a Comcast-et, ez az NBC Universal-nak a ugye együttműködése, és hogy velük elvileg adáig jutottak, hogy majdnem pecsét is került az egészre, csak az NBC a lóvécsokat értük, a Electronic Arts meg azt mondta, hogy ők azért nem eladni szeretnék magukat, hanem egy ilyen konglomerációként működni, tehát egy ilyen összeolvadás. Mint a hasonló módon gondolom, mint az Activision Blizzardnál. Tehát megtartanak a saját CEO-jukat, meg a vezetői szerepet megtartani. Tehát mikor az EA azt mondja, aki bőven a második legnagyobb az Activision Blizzard után, még a piacon, hogy már ő is szeretne valahova betagozódni, akkor ez így elgondolkodtató. Egyébként sokszor szoktuk korholni ezeket a cégeket a kapzsiságukért. És én soha nem is tagadtam, hogy én ebben eléggé hangos vagyok, de az mégiscsak kurva beszédes, hogy itt egy Electronic Arts, aki évek óta a monetizációnak a példája volt, hogy ahol lehetett minden létező ponton pénzt akart realizálni mindenből, és a bevétel 70%-a egyébként ilyen praktikákból jön. Tehát, nincs ez, tehát ezt látjuk, hogy nem csak hogy csinálják, de működik. De ugyanakkor ez érdekes, hogy ez sem elég ahhoz, hogy ez az EA, aki egyébként az Andrew Wilsonnak a nyilatkozata alapján azért ő szeretne önálló maradni, csak szeretne egy hátteret, egy partnert, egy stabilitást ezen a piacon. Nagyon, mert hogyha az EA lenne az egyetlen, azt mondják, hogy mi van gyerekek, a világ pénze nem elég, de nem ő az egyetlen. Azt látjuk, hogy erre egy ilyen fúzióra, azért rábólint egy Activision Blizzard, egy ilyen fúzióra rábólint a Bethesda, azért egy ilyen fúziót azért már keres a Ubisoft. Tehát itt nagyon érdekes dolgok vannak, és ez... Valószínűleg a Square is. Biztos, hogy a Square is, tehát tudja, hogy ez benne van. Én nem lepődnék meg innentől kezdve, hogyha az ekkorák keresik ennek a lehetőségét, akkor biztos, hogy az összes többi is. Azért, és az az érdekes, hogy ezek, amikről beszéltünk, és itt most a Square, meg a Konami, meg az ilyesmi, az picit külön utasok, mert azok olyan kiadók, amik nem csak egy lábon állnak. Jelesül nem csak a gamingből van bevételük. A Konamire ez aztán perfekt jellemző. Viszont például az EA, amellett, hogy egyik legnagyobb, neki kb. Abból van. Tehát, hogy itt most én szerintem picit benne van az, hogy ők már látják, hogy tagozódik így a dolog, és mellette jönnek a vodok, és ott leszel, mint Electronic Arts, és egy idő után nem fogsz tudni játékot értékesíteni, hanem állsz be valaki mögé. Mert ott lesz egyik oldalról a Microsoft, másik oldalról a Sony, teli fogja baszni a jobbnál jobb játékaival a saját szolgáltatását, valószínűleg erre fog kifutni, vagy egyébként a saját platformán a saját játékot, tök mindegy, neked nem fog kelleni a hulladék Battlefield, amit az EA kiad, teljes áron 70-ér, vagy $100 a Digital Deluxe Lofas Edition-t, és ott fog maradni a két, és akkor vagy becsatlakozik ide vagy oda, de hát ezt az EA nem akar, mert abban nem lehet, azt nem lehet fossá monetizálni, tehát a Game Pass-ben nem tudsz belerakni egy FIFA-t, és azon keresztül úgy sápot lehúzni, hogy mondjuk a Micro is ne vegye le. Érted? Van-e egy téma felvetésem, és tényleg érdekelne a véleményed, te látsz arra lehetőséget, hogy az EA-nek ez a lépése? Ez mondjuk azért történt meg, mert pontosan látják, hogy azokkal a játékokkal, amiket, és főleg amilyen minőségben piacra dobnak, ezzel nem csak hosszú távon, de már közép és rövid távon már nem lesznek versenyképesek senki mással. Hiszen már a Battlefieldnek is a problémáit a Halo nyakába akarták varni, amikor a kettőnek az égvilágon semmi köze egymáshoz. De amikor azt látod, hogy nem tudod megfizetni a FIFA licencet, nem vagy rá hajlandó. Nem akarod inkább. Eddig ki akarta, most valamiért nem akart. Mert lehet, hogy eddig 100 millió dollárt kellett fizetni, nem 1 milliárdot, mint most. Azt nem tudsz lefejleszteni most már egy legalább korrektnek mondható, egy korrekt pluszos Battlefield-re, pedig a Battlefield-től nem a korrekt pluszt várnál, hanem egy lényegesen magasabb színvonalat. A Need for Speed-eit bukdácsolnak, és igazából a Respawn tud minőségi játékot letenni az asztalra, de rajtuk kívül túl sok mindenki már nem, a BioWare sem, és ott állsz, hogy valamit kéne csinálni. Egyébként ez kurva érdekes abból a szempontból, hogy emlékszel, próbáltuk azt fejtegetni, hogy a picsába tudnak megélni ezek a kiadók. Hogy lehet az, hogy lehet az, hogy kiadsz bazd meg két játékot, oké, hogy monetizálsz benne, amennyit monetizálsz, de hogy lehet két játékból egy év alatt megélni? Fenn kell tartani a stúdiókat, a HQ-t, a vezetőknek brutális busás profit bónuszt kell osztani évvégén, és van egész évben két játék megjelenése, és nem mindegyik mondjuk egy Rainbow Six Siege léptékű valami, hanem ezekben bőven benne vannak, hogy az a játék alkalmas, így meg is bukhat a picsába a piacon. Mondom ezt úgy, hogy tudjuk, hogy AAA játék nem nagyon szokott megbukni. Én azt látom, hogy egyébként Deadbe bődületes pénzt tudnak elképzelni, nem tudod mennyi pénzt. De el tudod. Látom. A múltkor látta, hogy a Game Service játékban 70%-a volt a bevételeiknek. Valóban, de nem tudom, hogy mennyi az operatív költsége például egy elektronik kárc méretű hatalmas vállalatnak. Ne azt nézd, hanem... De ha, nyere, tehát ha már nyereséget realizál, akkor el tudod képzelni. Meg most őszintén... És nem is csodálom, hogy errefele mennek el, mert azért évről évre trikót cserélni azon a 11 játékoson, meg kicserélni a sarokba a számot, az nem hiszem, hogy kurva nagy fejlesztési költség lenne, mellette meg a FIFA fossá keresi meg. El is tudod adni, meg a Game Service is. A másik dolog viszont az, hogy igen, az már látszik, hogy a Micro, vagy nem a Micro, bocsánat, más már fáradok nagyon. Az Electronic Arts a klasszikus értelemben vett, és most nem csak az Electronic Arts-a szorítkozok, én ide venném akár a Konamit, a Square-t, meg még párat. Akik mondjuk aktívan nyilatkozták, hogy ők ebben látják a jövőt, hogy Game Service-ben, meg ilyesmiben. És az EA-nek ugye megy is, most még. De azt látni kell, hogy egyrésztről bal oldalról jön a Microsoft, jobb oldalról jön a Sony közölte, hogy azok a PlayStation stúdiói, akik egyébként kritikailag elismert kurva jó játékokat csinálnak évek óta, tehát a saját frontjukon már szarrá verték az Electronic Arts-ot, azok most el fognak kezdeni Game Service játékokat csinálni. És azt már most látni a piacon, hogy vegyünk egy olyan zsánert, ami tipikusan erre a modellre alapozó, a MOBA zsáner, például. Ja. Ebből kettő darab rentábilis fér el a piacon, a League of Legends, meg a Dota. Ennyi tud hosszú távon megmaradni, az összes többi kezdeményezés előbb vagy utóbb megdöglik a faszba. Még el lehet lavírozni ilyen Smite-tal, de az is egy picit nyisebb, meg más, de igazából ez a kettő fér meg. Nézd meg az MMORPG-ket. Live Service. Elkaristol a WoW, hol így, hol úgy, megy 20 éve, meg a Final Fantasy 14. Jó, de a kettő között kurva nagy különbség van. Tehát van egy légüres tér a két játék között. De még nagyobb légüres tér van az összes többihez képest. Utána persze, igen. Tehát ez megint kettő. Uh-huh. Most akkor képzeld el azt, hogy mondjuk az EA, jó, a FIFA-t nem fogja baszogatni semmit, mert a Konami a másik feléről támad a e-futballal, vagy mi a szarral, tehát hogy az már, na azt nem. De mondjuk ott van az Apex, ami tudjuk, hogy kurva jól tejel az Electronic Arts-nak. Most képzeld el azt, hogy mondjuk már az Apex jó pár éves, ez így van, és úgy már úgy kopnának ki a játékosok, kéne új Apex-et kidobni. És abban az évben meg fog jelenni kettő darab Sony-s cím, ami belső fejlesztésű Game Service FPS, neves csapatok, kurva jól megy, kurva jól néz ki, nagyon király. Ugyanez megjelenik a Micro tengelyéről is, mellette ott a Fortnite, meg még akármi, nem fog elbírni a piac. Ennyit nem fog elbírni a piac. Tagozódni fog, és nem az Electronic Arts-hoz fog tagozódni. Mert ennyire nem jó. Én például szeretem az Apex-et, mert nem akarok tőle semmit elvenni, de érted, hogy addig tud az működni, amíg igazából nincsen konkurenciája. És ebből az alábbi példákat, tehát a mobált MMO-t ezért hoztam fel, hogy el lehet tengeni-lengeni, meg lehet keresni vele. De keresni csak X plusz egy játékkal lehet, utána már nem. És igen, ott ő lesz a gyenge láncem. Na most is ebből keresi a legtöbb pénzét, ha ez kiesik neki, akkor igen, keresni kell valamit, ami be lehet tagozódni, ahonnan a lóvé. Nekem vagy fantáziám nincsen, vagy nagyon szkeptikus vagyok, de... Oké, a Live Service, amit így mondtak, ugye mindig úgy gondoltuk, hogy ez egy játékon belüli funkció. És ugye a Microsoftos blognál mondtam, hogy simán elképzelhető, hogy a Live Service lehet, hogy ezt a VOD szolgáltatást jelenti. Elképzelhető, hogy amikor azt mondják a kiadók, hogy a Live Service-t képzelik a jövőképnek, akkor valójában ezekre a szolgáltatásokról beszélnek. De... Egy dolog miatt nem csak annyit akarok azért tenni, hogy én szerintem csak azért nem, mert még egy live service játéknál folyamatosan tudsz költeni pluszban, plusz tartalmakat tudsz vásárolni magadnak, addig egy VOD-nál kifizetsz egy fix összeget, és azon felül nem tudsz költeni. Tehát úgy gondolod, hogy egy Bedeck Game Pass-ből olyan játékot tesznek, hogy azon belül nem fogsz vásárolni? Hát én nem tudom, én nem nagyon láttam még olyan embert, aki még befizetett egy Game Pass Ultimate-et, és akkor egyébként megvette a játékot is. az Xbox appon. Én nem azt mondtam, hanem azt, hogy ha a Game Pass-ben van egy játék, akkor szerinted azon belül nincsen mikrotranszakciós szolgáltatás. Az megint másik dolog, mert az csak abban az esetben megy a... Tehát, hogyha te, mint a VOD szolgáltató, aki futtatod ezt az egészet, tehát mondjuk Microsoft, az a Game Pass-ben vannak olyan játékok, amiben van mikrotranszakció, de szerintem abban a Micro nem lát pénzt. Hát, hogyha nem a Halo Infinite-ról beszélünk, mondjuk. Jó, de saját, jó, nem erre akartam elvinni, hanem a... Itt vannak ezek a game, a live service dolgok. Ebből ugye most van kettő. Az egyik fut a Micronál, ugye az, a, ami a nagy, igen, amiről tudunk mondjuk mintavételezni. A másik meg nagyban most fog elindulni a Sonynál. A Sonynál nem tudjuk, hogy ez pontosan mit fog jelenteni a jövőre, mert nem látjuk még a számokat. A Micronál viszont azért nem tudjuk alapnak venni a számokat, mert ott van mögötte a Microsoft. Pontosan tudjuk, hogy a, az Xbox az, hogy most a piacon hogy teljesít, az nagyban árnyalja, hogy a Microsoft egyébként mekkora bizalmat szentel neki. És jelenleg ez a két szolgáltatás van, amit te mondod, hogy szorítja ki a levegőt a piacról. De felvetek valamit, mi van, hogyha kiderül, hogy ez egy lufi? Már milyen szinten? És bocsánat, most azért most vonatkoztassunk el, hogy hát még nem tudjuk, meg még nem bizonyított, meg nem tudom én mi, ez így ebben a formában nem igaz, hogy nem bizonyított, mert a Game Pass-nél már tudunk számokat, és tudunk eredményeket, és tudjuk, hogy a Microsoftnak jelenleg nem éri meg. De azt látjuk, hogy ez egy olyan mérhetetlen erő, és egy olyan vélt igényre támaszkodnak, aminek egyébként saját gravitációs mezeje van. És vonza be az embereket, és szorítja ki mondjuk a hagyományos játékértékesítést. De mi van akkor, ha kiderül, hogy egyébként mondjuk egy ekkora piacot plusztán ebből eltartani egyébként egyáltalán nem biztos, hogy lehet. Lehet, hogy a Micro mondjuk a saját belső csapatait fel tudja tartani mondjuk egy Game Pass-ből, de nem biztos, hogyha mondjuk oda kerül az Electronic Arts, azt is fel lehet tartani, hogy oda kerül mondjuk a Ubisoft, azt is fel lehet tartani. Utána kell számolni. Mert még ezeket mondjuk, hogy a kétszer ekkora lesz a Game Pass, és mondjuk ennél a pontnál akkor még a Micro. Hidd el, hogy van ott, mit tudom én, 20 olyan ember, aki semmi más nem csinál, csak leül az Excel táblája mellé, és azt mondja, hogy van ennyi csapatunk, ennyi játékunk, ekkor adjuk ki, ennyi fejlesztési költsége, ennyi bekerül az előfizetésünk, ekkora piaci részesedésünk van, és a végén ki kell hozniuk egy ilyet, hogy innentől megtérül, vagy eddig térül meg. Tehát, hogy ott lesz egy olyan táblázat, aminek dinamikusan változó elemei vannak, és mindig nagyjából ugyanarra kell ki, és ahhoz igazítják a dolgokat. Tehát, csak ez majd akkor fog megtörténni, hogy akkor lesz releváns, amikor nem is azt mondom, hogy piaci egyeduralkodó lesz, hanem amikor mondjuk tényleg azt tudják mondani, hogy itt a teljes gaming piac, ennek az 50%-át az invot szolgáltatáson viszi, a másik 50-et visz ő, és akkor egymással licitálva, hogy tudjuk megcsinálni úgy, hogy egyébként meg rentábilis legyen. Oké, ez logikusan hangzik, de akkor felvetek egy konkrét helyzetet. Vegyünk mondjuk egy januárt, csak a példakedvéért. Igen. Van egy konkrét hónapunk, egy január. Tegyük fel, hogy mondjuk polarizálódott annyira a játékpiac, hogy mondjuk csak a Microblocknál vagyunk, nem ott, hogy mindegy, tehát tegyük fel, hogy azt mondja a Micro, hogy a Game Pass-ben januárban ki tud adni 3 AAA játékot. Igen. Tök mindegy, valamit, a Infinite 2-t, a Jedi Fallen Order 2-t, meg kiadja a Doom 3-at. Miután lement az Excel tábla, és nekik mindegyik ágat rentábilisre kell kihozni. Igen. Mennyi lenne ott az előfizetési ág? Hogyha ezek egyébként a piacon, a saját eladásaikból egyébként tudjuk, hogy annyira meginoktak, hogy egyébként befektetőt keresnek. Uh-huh. Ennek meg kell térülnie. És ezek fejlesztési költségben nem mehetnek jelentősen lejjebb, hiszen van egy szint, amit már most sem tudnak igazából önerőből megugrani, hiszen akkor nem keresnének tőkehátteret. Akkor elképzelhető alkalmasít az Excel tábla alapján egy 16.000-20.000 forintos havidíj. Mert 3 AAA játéknak az árát kell kitermelni, és akkor ez egy enyhe hónap volt, mert van mögötted mondjuk nem 20, nem 3 játékfejlesztő stúdió, hanem 3 kiadó, akinek a játékait bepakolod. Oké, nem. Mert pontosan, hogyha az Excel táblából indulunk ki, az úgy van megcsinálva, ez csak egy hasonlat, hogy abban benne van az is, hogy mondjuk a piaci visszajelzés az, hogyha 5000 forint fölé emelem a havi szintű díjamat, akkor több előfizetőt nyere, vagy több előfizetőt fogok veszteni, mint amennyit az emeléssel egyébként bevételt realizáltam. Tehát ezt balanszolni kell. De a balanszolás akkor fog elkezdődni, amikor már a piaci részesedésem elég nagy. Tehát amíg építkezek, és ha van pénzem, akkor be tudok nyerni nagyon sokáig nagyon sok minuszt, de el fog érkezni. De ez a cél. Tehát miért ne az lenne a cél? Senki ne higgye azt, hogy a Micronak nem célja hosszú távon az, hogy nyereséges legyen az Xbox iparág. vagy az az ágazat. Dehogy nem. Az, hogy hogyan jut el oda, az egy másik kérdés. Nyilván ez a cél, de hogyha azt látjuk, hogy egyébként ezek a kiadók egyébként a saját jogukon, ilyen IP-k mellett, kimondhatjuk szerintem, hogy ezek nem annyira megtérlő dílek, mert hogy valamiért ezek pénzügyileg labilisak. Na most... Az Electronic Arts-ra gondolsz? Mondjuk az Electronic Arts-ra vagy Ubisoft-ra, hogyha ezek nem rengenének egyébként valamilyen formán. Figyelj, amikor egy ilyen értékesítés vagy felvásárlás híre beköszön, például Ubisoft-nak a részvényárfolyama megugrott. Tehát a befektetők is látják azt, hogy igenis van perspektíva abban, hogy tőket injektáljanak a kiadóba, mert szüksége van rá. Miért van szüksége rá? Esetleg a piacból nem tudja fenntartani magát? Valószínűleg egyébként ez. Igen, lehet. Most őszintén szóval, és ez az, ami engem például meglep ebben, hogy ha azt tudnánk, hogy például ez a VOD szolgáltatás kurvára megéri, a Micro azt mondta, hogy gyerekek, pluszosak vagyunk, fasz a minden, most már csak terjeszkedni kell, akkor azt mondom, hogy jó van, igen, akkor tegyenek még bele a tartalmat, hiszen már most is pluszban vannak, de nem ez a helyzet. Egy idő után nincs értelme bele plusz tartalmat pakolni. Telítődsz. Tehát, hogy pont ezt mondtam az elején, mikor erről beszéltünk, hogy egy ideig, tehát van benne egy olyan, tehát bele kell rakni egy olyan tartalmat, ami miatt választod a szolgáltatást, és bele kell rakni időről időre egy olyan tartalmat, ami miatt megtartod a szolgáltatást. Ha eszetlen módjára csak pakolod bele, az már nem fog plusz előfizetőket behívni, mert valószínűleg az, aki 300 játéknál azt mondta, hogy igen, ezt választja, az nem fogja jobban meggyőzni azt se, ha 600 lesz benne. Csak neked fog több pénzed bekerülni, ő meg ugyanazt az előfizetést fizeti. Tehát, hogy mondom, ez szépen ki fog alakulni, mi most ennek a nagyon az elején vagyunk, élőben megnézhetjük, hogy ez hogy fog lezajlani, ebben majd bele fog még piszkítani az is, hogy a Sony-nak ugye teljesen más a hozzáállása, ő még a... Na az érdekes lesz majd. Ő még ugye a klasszikus értelemben vett értékesítési modellt is szeretné követni, és ameddig ebből hasznot realizál, és még kőkeményen realizál, addig fogja is. De izgalmas. Tehát a hasonló átrendezés, mint ahogy ez többször lezajlott, ugye, volt, hogy az Atari volt egyeduralkodó, utána elbaszták. Akkor bejött ugye a Nintendo, akkor a Nintendo mellé meg tudott jelenni a Sega a semmiből, akkor ők mentek, utána a Nintendo elbaszta és csinált magának egy konkurenciát a PlayStation-nel, egyébként az konkrétan az ő hibájuk volt, mert visszabaszták a Sony-s szerződést, és akkor dacból lett a PlayStation, ami jól megkúrta őket abba a generációba. Ott is lezajlott, utána a Sega kihullott. De ez nem csak ebben az ágazatban van, ez lezajlott a mobil kommunikációnál, innen. Ez szerintem megint egy ilyen van. Tehát, hogy most volt gyakorlatilag szerintem két olyan generációnk, ami úgy viszonylag... Ami úgy eltelt. Tehát ami abból lehet, hogy mindenki csak próbált jó játékokat, meg jó gépet kiadni, meg ilyesmi, és most megint egy ilyen lépéskényszer volt. Mint ahogy egyébként ide vehetjük azt is, hogy a Nintendo meg úgy döntött, hogy ő kiszáll ebből az egészből a faszba, és akkor ő leuralja a handheld szkénát. Tehát, hogy ő nem fog kompetitorként jelen lenni az asztali konzolok piacán, hanem ő azt mondja, hogy neki volt egy nagyon sikeres handheld lánya, volt egy nem annyira sikeres kézi, vagy mi az asztali konzolja, akkor a kettőt kombinálja, és akkor azt a piacot meg ő elviszi egy az egybe. És mivel nincsen igazából más, aki ott indul, most ha nagyon akarom, akkor ide tudom venni a Steam Deck-et, de hát nyilván ez nem ilyen egyszerű a dolog. Hát azért nagyon nincs. Ő egy olyan utat választ. Tehát mind a három nagy egyébként külön úton megy. Viszont az már jól látszik, hogy ehhez így vagy úgy előbb-utóbb be fogják csatolni a piac többi részét. Ebben biztos vagyok. Na, meglátjuk majd.